Karel Verbeek schreef de cultuurgeschiedenis van de neus, van de oudheid tot nu en is de gast. En Bart Funnekotter bespreekt een aantal historische boeken die beslist de moeite waard zijn. Na 11 uur de column van Micha Wertheim, de geschiedenis van Afrika, beschreven vanuit Afrikaans perspectief en wat heeft dat opgeleverd. En in het spoor terug ten slotte, in de week dat Thanksgiving voor de 400ste keer gevierd is, het inmiddels omstreden verhaal van de Pilgrim Fathers dat achter deze viering zit. Dat allemaal later, maar nu eerst naar Italië. Daar is in Rome aan de Via Veneto nog één overblijfsel te vinden van wat ooit een gigantisch stadspark in het hart van de stad was. Het Casino dell'Aurore, het huis van de dageraad. Het plafond van deze villa is beschilderd door de beroemde renaissance-kunstenaar Caravaggio. En nu gaat dat huis verkocht worden, inclusief muurschildering, aan de hoogste bieder. Ja, en kan dat zomaar, vroegen wij ons af. Een Italiaanse meesterwerk straks verdwenen achter gesloten deuren van wellicht een Russische oligarch of een Saoedische sheik. En we gaan het vragen aan Italië-correspondent Anne Brandbergen. Anne, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit huis van de dageraad. Kun je ons even bijpraten? Wat is dat voor villa? Waar moeten we aan denken? Nou, het is echt een prachtig huis. Het is ook een bijna 300 vierkante meter groot. Het was het jachthuisje van het landgoed. Het landgoed waar dus nu de Via Veneto ligt. En in 1599 heeft de kardinaal die het toen had, kardinaal Del Monte, het door de toen nog niet erg bekende Caravaggio in zoverre laten beschilderen dat hij zijn alchemiekabinetje, het plafond daarvan, door Caravaggio heeft laten beschilderen. En het is een ontzettend mooie schildering van Caravaggio. Nou, leg het op, neem ons even mee naar die schildering. Wat zien we als je daar naar dat plafond staat te staren? Nou, het is zo mooi. Je ziet de aardbol, die wordt beschenen, wit beschenen door de zon. Het waren ook de tijden van Galilei. Dat moest nog komen. Maar dat was een aankondiging van de ontdekking van Galilei. En met de sterrenbeelden staan op de aardbol en daaromheen, en dat maakt hem zo rock en roll, zweven zeer woest drie naakte goden, Jupiter, Pluto en Neptunus. Van Pluto zien we echt alles. Je kijkt dus van onderaf. Oké, stop en maar. Nee, ga door. Maar het is een ontzettende woeste, ja, ik kan niet anders zeggen, rock en roll-achtige verbeelding. Want die goden die zijn echt aan het zweven. Jupiter klampt zich vast aan de aarde en bedekt met een adelaar die met zijn been omklemt zijn edele delen. Neptunus die heeft een woest stijgerend zeepaard omarmd. En Pluto, die dus helemaal naakt is, die heeft de Cerberushond aan zijn voeten. En dat zijn de drie symbolen van de elementen waar dit goden van zijn. Dus de lucht, het water en de aarde. Ja, en ik heb ook begrepen, het is niet een beetje vervaagde fresco, maar het is echt een olieverfschilderij wat nog in goede staat is. Nou, het is heel erg bijzonder, want er bestaat maar één olieverf op muur ter wereld. En dat is deze. Dus het is niet alleen van Caravaggio, maar het is ook in dat opzicht een volkomen unieke prestatie. Want Caravaggio was de fresco-kunst niet machtig. En die heeft dus gewoon, alsof het een schilderij is, dit zo op de muur gemaakt. En dat maakt het, behalve nogmaals dat het een Caravaggio is, tot een uniek wereldwijd stuk. Ja, wat nu nog te zien is voor het publiek? Nee, niet echt. Oh, niet echt. Het is dus in handen van een Amerikaanse dame die Prinses Rita heet. Een beetje, golddigger-achtige type. Die de laatste echtgenoot van de prins Ludovisi is. De prins is overleden in 2018. En sindsdien beheert zij dit waanzinnige bezit. Maar het gaat haar natuurlijk ook om de erfenis. Dus zij gaat dat per opbod laten verkopen. Ze heeft natuurlijk ruzie met de kinderen van de prins uit het eerste huwelijk. Zij is het derde huwelijk. En iedereen wil dat vele geld hebben. En dat betekent dus dat je er nu al niet meer in kunt. Ik heb geprobeerd om dat aan te vragen, want er is wel een soort stichting voor, ook van haar. Maar daar kreeg ik natuurlijk meteen te horen dat helaas tot eind januari bezichtigingen niet meer mogelijk zijn. Ja, ja, maar tot voor kort kon dat nog wel. Moeilijk. Ja, ja, ja. Maar over wat voor bedrag gaat het eigenlijk? Het gaat over bijna 500 miljoen euro. En dat is een bedrag dat volgens de belangrijkste Italiaanse kunsthistoricus, professor Tommaso Montanari, een belachelijk bedrag is, omdat het wat in deze, in dit Huis van de Dageraad is, dat is dus de Caravaggio en een prachtige welfresco van Guercino, ook een barokkunstenaar. Dat is al in 1987 door de Italiaanse ministerie van Culturele Zaken tot beschermd historisch erfgoed bepaald. Dus je kunt er niets anders mee doen dan het in dat huis zo goed mogelijk beschermen en openstellen aan het publiek. En dan, dat zegt die professor, is dit dus een waanzinnig bedrag, want het zijn niet doeken die los bij Christus hangen of zo. Ja. Het is een veel te hoog bedrag. Maar nog los daarvan allemaal, wat betekent dit, wat heeft dit voor gevolgen? Want je zou zeggen, dit is beschermd erfgoed, je zegt het net zelf al. Kan dat zomaar verkocht worden en kan dat ook bij wijze van spreken voor altijd aan de ogen van het publiek onttrokken raken daardoor? Wat gaat er gebeuren, denk je? Nou, ik heb, om dat zeker te weten, een gesprek gevoerd met iemand die werkt bij, dat heet de Soprintendenza delle Belle Arti, dus de toezichthouder op cultureel en historisch erfgoed in Rome. En deze man heeft mij zuchtend gezegd, het gaat verkocht worden, want dat kan in Italië. Je kan dus iets enerzijds tot historisch erfgoed verklaren, en anderzijds, omdat het zelfs nog in de handen is van de prinsen van Ludovisi, die ook het ooit hebben laten aanleggen, kan dat toch verkocht worden. Er is dus ruzie tussen de erfgenamen en men wil gewoon het geld. En deze man, die dus toezichthouder is op deze kunstwerken, die zei, en het gaat ook gewoon gebeuren, want de Italiaanse staat weet al sinds 1987 wat daar hangt en is nooit in actie gekomen. Ja, maar dus dit is niet een soort voorwaarde die de staat mag of kan stellen van, u mag het kopen voor welk bedrag u ook wilt, maar het moet toegankelijk blijven voor het publiek. Dat is niet geregeld. Ja, dat is wel zo, juist, wat jij vraagt. Ja. Alleen, wat gebeurt er dan? Jullie hadden het net terecht over een Russische miljardair of een oliesheik. Dan wordt het nog 2 jaar met wel opengesteld in die zin dat je een afspraak van tevoren moet maken en op lijstjes moet komen. Dus het is allemaal moeilijk. Het is niet gewoon een museum. En dan na 2 jaar wordt er ontdekt dat er iets heel ernstig mis is in het Huis van de Dageraad. Dat helemaal hersteld moet worden. En dan verdwijnt het voor 10 of 20 jaar achter stijgers. En nou ja, goed, dat zijn situaties die we in Rome heel goed kennen. Als de staat zo'n gebouw niet overneemt, dan verdwijnt het gewoon op den duur uit zicht. Goed, nou, we gaan zien wat het gaat worden in januari. Anne Brandbergen, bedankt. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Deze week verscheen een kleine cultuurgeschiedenis van de grote tussenhaakjes neus, geschreven door Caro Verbeek. Een boek waarin veel bekende neuzen van de oudheid tot nu de revue passeren. Van die van Socrates en Cleopatra tot aan die van Lady Gaga aan toe. Over de neus als schoonheidsideaal, maar ook als graadmeter voor karaktereigenschappen. Ja, Caro Verbeek, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil eigenlijk, voor we over al die bekende neuzen gaan hebben, even beginnen met de allereerste zin in je boek. Je schrijft, je hebt snotneuzen en je hebt buurmannenneuzen. Deze uitdrukking wordt al 4 generaties door mijn familie aan moederszijde gebruikt. Buurmannenneuzen, dan met u, umlaut, ha? Ik had er nog nooit van gehoord. En hoe zit dat in jouw familie? Ja, dat is een verhaal binnen onze familie. Mijn moeder heet buurman. En van die kant, al minstens 4 generaties lang, ik vermoed nog langer terug, worden onze gezichten gesierd door aanzienlijke neuzen. Ja, ja. En is dat binnen jouw familie een pre als je een buurmannenneus hebt of niet? Absoluut. Ja, absoluut. Want als je geen buurmannenneus hebt en als je er iets over te zeuren hebt, dan ben je maar een snotneus, werd er gezegd. Omdat natuurlijk mijn familie zich ook wel bewust was al van het feit dat de kleine neus het schoonheidsideaal dicteert. Ja. Al voor vrouwen. Ja. Jullie hebben gewoon de aanval vooruit, de vlucht vooruit genomen als familie. Precies, juist. Ja. Ja. Goed, nou, als we naar over die bekende neuzen gaan hebben die je allemaal de revue laat passeren. De bekende neus waarmee je begint en waarmee je ook het boek eigenlijk weer eindigt is Michelangelo. Wat maakt die neus zo bijzonder? Ja, omdat ik daar aan de hand van Michelangelo's neus hele belangrijke boodschappen kon vertellen. Michelangelo die was aan het werk in de Santa Maria del Carmine En die was daar aan het afgeven op zijn medestudenten dat ze er maar niks van bakten. Eén daarvan, Torrigiani, die werd zo boos, die gaf Michelangelo een stomp recht op zijn neus, midden van zijn neus. Het verbrijzelde als biscuit. Ik stel me voor dat er een geluid zelfs te horen was. En dat heeft ervoor gezorgd dat Michelangelo zijn leven lang een minderwaardigheidscomplex had. En dat kun je beter begrijpen, want niemand vindt dat natuurlijk leuk om midden in zijn gezicht geraakt te worden, verminkt te worden. Maar in de Renaissance werd de neus, vooral de grote neus, nog gezien als de zetel van eer. Ik eindig ook met Michelangelo. Zo'n 10 jaar later, na dit voorval, maakt hij de David. Hè, de prachtige, stralende reus. Hij heeft een mooie rechte neus. Hij heeft een perfect rechte neus. Ja. Maar als je goed kijkt van voren, zit daar zo'n ruit, een soort wiebertje. Precies die vorm die Michelangelo ook heeft. Mijn hypothese is dat hij zijn eigen neus daar heeft gesublimeerd. Maar het verhaal wil, en dat verhaal gaat al honderden jaren, doet dat de ronde, dat Michelangelo daar wachtte bij die kolos. Zijn opdrachtgever die kwam aan, die keek en die zei: heel mooi, Michelangelo, maar die neus kan daar niet wat af. Michelangelo stapt resoluut op een ladder, heeft ondertussen wat gruis meegenomen in zijn hand, deelt wat ferme tikken uit op zijn beitel, laat wat gruis vallen en zijn opdrachtgever zegt daarop: nu is hij perfect. Oftewel, niet de neus zelf, maar ons perspectief erop bepaalt wat mooi is. Ja, en wat als je de neus volgt in zijn geschiedenis? Wanneer was een neus, welke neus was mooi vanaf den beginnen, toen Adam geschapen werd, zullen we zeggen, bij wijze van spreken? Ja, het heeft wel een beetje te maken met uit welke klasse je kwam. Maar als je uit een hogere klasse kwam, dan was het doorgaans voor zowel mannen als vrouwen zo dat je een grote neus moest hebben. In de Egyptische oudheid, klassieke oudheid, ook bij de Grieken en de Romeinen, moest je een haakneus hebben. En als je die niet had, dan werd je wel zo afgebeeld. Dat was eigenlijk een archetype voor de leider. Mm-hmm. Cleopatra, we weten niet wat voor neus zij had. Ze staat natuurlijk bekend om haar grote haakneus. Wordt telkens ook anders wel afgebeeld. Maar dat was waarschijnlijk een politieke strategie. Ja, die afbeeldingen. Ja. Ze had een heel andere neus kunnen hebben, zeg je eigenlijk. Zou heel goed kunnen, maar ze moest zo in ieder geval verbeeld worden. Ja, want jij schrijft ook over Cleopatra, de beroemdste neus van de wereld, kunnen we wel zeggen, geloof ik. Daar de wiskundige Pascal daar ooit over gezegd heeft: het gezicht van de wereld zou er anders uit hebben gezien als die neus wat korter was geweest. Ja, wat bedoelt hij daarmee? Ja, dat staat. Hè, er wordt altijd opgevat als het geloof dat kleine gebeurtenissen hele grote gevolgen kunnen hebben. En ik begreep het altijd verkeerd. Pas toen ik leerde over de fysiognomie, ja, dus de relatie tussen de vorm van gezichtsonderdelen en je karakter, begreep ik deze zin. Die staat ervoor dat als Cleopatra een kleinere neus had gehad, had ze niet haar politieke, strategische leiderschapskwaliteiten gehad. En doordat ze wel die grote neus had, had ze die wel. En zo heeft zij de geschiedenis veranderd. Het had dus te maken met de eigenschappen die, de karaktereigenschappen eigenlijk, die werden toegedicht aan de hand van neuzen. Want dat soort lijstjes komen in jouw boek ook veelvuldig voor. En het oudste lijstje is van Aristoteles. Dat klopt, ja. Aan wat voor neuzen werden wat voor karaktereigenschappen toegelicht? Kan je daar iets over vertellen? Zeker. Hij omschrijft er een paar. Bijvoorbeeld lang en dun. Dat staat voor moedig, nieuwsgierig, boos en ijdel. Lang en naar beneden wijzend. Wijs, discreet, eerlijk en trouw. Lang en breed, bewonderaar van het schone geslacht en geschikt voor de oorlogen van Venus. Erg mooi. En dan de haakneus, komt door de hele geschiedenis terug. Dat betekende in de oudheid voorzichtig en politiek en met grote moed. Eervol in zijn daden en trouw aan zijn woord. Ja, heel specifiek, hè? Ja. En zegt hij ook nog iets over neuzen die het niet zijn? Kleine neuzen bijvoorbeeld? Ja, als je een korte neus had, wat plattere neus, grote neusgaten, ja, dan was je vooral heel wellustig en wulps. Mm-hmm. En dat was eigenlijk geen goed nieuws als je een filosoof was. De grootste filosoof aller tijden mogen we hem wel noemen. Socrates, die had zo'n neus. Die had zo'n mopsneus, of zo, geloof ik. Eigenlijk wel een mopsneus. Ja, snap, wordt het dan later genoemd in het Engels. En daar hebben honderden jaren mensen zich nog mee bezig gehouden. Hoe kon dat nou, hè? Als die neus een uitdrukking is van het innerlijk, dat Socrates een geile neus had. Mm-hmm. Nou, daar had iemand een oplossing voor. Pas in de Renaissance, hè, werden er vergelijkingen getrokken met dieren. Hij had een varkensneus. Varkens waren zogenaamd niet intelligent, we weten nu wel beter. Maar toen kwam de vergelijking met het hert. Want een hert kon gek worden van wellust als hij bronstig is. Maar was doorgaans toch heel verstandig. Dat was de oplossing voor waarom Socrates zo'n neus had. Socrates was een hert. Goed, laten we een sprongetje maken in de tijd naar begin 19e eeuw. Dan is er weer zo iemand die aan gelaatkunde doet. Caspar Lavater. Hij maakt ook zo'n neuzenindeling. En ik begrijp uit je boek dat eigenlijk door die Caspar Lavater Darwin bijna zijn reis met de Beagle niet heeft kunnen maken. Ja, die werd hem door de neus geboord bijna. Ja. Dat is helemaal waar. Heel chockerend, ook voor Darwin zelf toen hij daarachter kwam. Maar de kapitein van de Beagle was een navolger van Lavater. Hij had zelf een hele lange spitse neus. Hè. Dat duidde op intelligentie. Lavater had ook zo'n neus. Maar Darwin, ik heb eens goed naar zijn neus gekeken, die had een wat stompere neus, wat kleinere neusgaten. En daardoor dacht Fitzroy, de kapitein, nou, dat is niet zeewaardig. Die is niet gepassioneerd genoeg. Die heeft geen doorzettingsvermogen. Ik weet niet of hij wel mee kan. Toen streek je toch met de hand over het hart. En Darwin mocht mee. En dat was de basis van de Origin of Species. Dus stel dat dat inderdaad niet gebeurd was. Dat de man aan zijn klassificaties had vastgehouden. Want leken die klassificaties van die Lavater nou nog een beetje op die van Aristoteles? Eigenlijk niet. Ja. Ik heb het even op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld die haakneus die telkens terugkomt. Bij de Grieken en de Romeinen was dat nog voorzichtigheid. Bij Lavater stond het voor heerszuchtigheid. En dan nog ietsje later bij Ian Warwick staat het voor scherpzinnigheid. Nou, we weten allemaal wat er in de 20e eeuw gebeurt in de Tweede Wereldoorlog. Waarbij een haakneus werd geassocieerd met Joden. En waarbij het ineens ging staan voor gewiekstheid en voor gierigheid. En ook uitspraken dus over het karakter van complete rassen. Ja. Maar wanneer, want daar komen we nu in de buurt zo te horen. Wanneer is het gedaan met de grote neus als bewijs van daadkracht en allerlei kwaliteiten? Want je begon het gesprek met jullie in de familie met neuzen van formaat. Dat jullie daar trots op zijn, dat een uitzondering is, hè, dat je de aanval vooruit neemt. Wanneer is dat omgeslagen? Ik denk dat dat echt is omgeslagen in de 20e eeuw. Al zie je al in de 19e eeuw en ook al in de oudheid hoor. Als je van een vrouw bent van lage komaf, dan moet je juist een bescheiden neus hebben. Ben je een koningin? Ja, daar hoort een grote neus bij. Maar ik zie dat in de 20e eeuw echt omslaan. En dat heeft te maken met maakbaarheid, met media, zoals kranten. Er komen allemaal advertenties in met, nou, wil je een perfecte neus? Heb je last van een kartoffelnaze? Entenschnabelnaze in een Duitse reclame? Nou, dan hebben wij hier een neusharnas voor je, waarmee je dat teniet kan doen. Weer recht kan trekken wat krom is. Ja, dat neusharnas, dat beschrijf je ook. Dat is een soort beugel voor de neus, waarbij ze dachten, zoals je je tanden anders kan laten groeien, dat je neus anders kan laten groeien. Ja, dat was gepatenteerd ook nog. En dat bestond uit een soort harnasje. Dat kon je met linten dan achter je hoofd binden. Allemaal schroeven, die kon je dan aandraaien. Mm-hmm. Daar waar je een plattere neus, rechtere neus wilde hebben. KNO-artsen hebben daarnaar gekeken. In het heden. En die denken dat het enige wat het oplevert zo'n nare afdruk is die je bril ook wel eens kan achterlaten, maar niet een andere vorm neus. Yes. Nu zijn er natuurlijk, denk ik, vermoed ik, weet ik helemaal niet, jij weet het vast wel, of er nog veel aan neuscorrecties gedaan wordt, plastisch, chirurgie en dergelijke. Is jouw boek een oproep om anders naar onze neus te gaan kijken? Ja, in ieder geval om de diversiteit van neuzen te vieren. Neuzen passen vaak bij het gezicht. Het is zo jammer om alleen maar dezelfde neuzen te zien. Ze zijn ook prachtig hoor, na een neuscorrectie. Ik keur helemaal niets af. Alle neuzen zijn goed. Het zou zo mooi zijn als we allemaal onze neuzen beter konden waarderen. Omdat er toch een taboe heerst op de grote neus. Ja. Bij de vrouwen, dit is zo zonde. Ja, ja. Jij geeft Barbie er ook een beetje de schuld van, hè? Ja, Alles is uitvergroot bij Barbie, behalve de neus. Die is kleiner gemaakt. Die is kleiner geworden. Ja. Het is natuurlijk waar. Gemiddeld gezien hebben vrouwen kleinere neuzen. Hè, maar mannen en neuzen hebben allebei alle formaten neuzen. Zo is het gewoon. Maar bij die Barbie is dat dus geminimaliseerd. En dat komt eigenlijk ook door de tekening waar Barbie op gebaseerd is. Een Duitse tekening, een cartoon genaamd Lily. En van de voorkant heeft Lily, die in een hele lineaire stijl is opgezet, eigenlijk alleen maar twee zwarte puntjes als neus. En de eerste Barbie heeft dan ook eigenlijk een bijna niet-existente neus. Je ziet het bijna niet. Terwijl die Lily van de zijkant toch eigenlijk wel een vrij aanzienlijke neus heeft. Ja, daar zouden Barbies met grote neuzen moeten komen ook. Er zijn er een paar. Ja? Er zijn er nu een paar. Er is er één met een bredere neus, één met een lager neustussenschot, maar nog niet. En dit is een oproep. Eén met een prachtige aquilijnen neus. Met zo'n hoek in de neusbrug. Ja. Met aquilijnen bedoel je daar ook de haakneus mee? Ja, ja. Ja, dat is ook een mooie term voor de haakneus. Ja, want dat associëren wij tot nu, tegenwoordig meestal met heks. Of dat, ja, dat met is ook al ouder. Ook. Ja. Ja, maar Dante die had ook zo'n prachtige aquilijnen neus. En dat stond bij hem voor zijn dichterlijke kwaliteiten. Goed, je eindigt je boek wat dat er gaat optimistisch. Hè? Jij denkt de diversiteit van de neus, dat gaat er wel komen, de waardering daarvoor. Absoluut, ja, we zijn al op weg. Goed, Caro Verbeek, dank voor je komst. Het boek heet Een kleine cultuurgeschiedenis van de grote tussen aanhalingstekens neus en is uitgegeven bij Atlas Contact. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Nu alweer 50 jaar geleden kwam Wie is van Hout uit. Het boek zou het evangelie worden van de antipsychiatrie. De beweging tegen de medicalisering van de psychiatrie. Want de mens en de ik-sterkte en niet het medisch model moesten centraal staan in de geestelijke gezondheidszorg. Aldus auteur Jan Voedrijnen. Deze week verscheen zijn biografie. Maar wat is de erfenis van zijn bestseller? En hoe is het tegenwoordig gesteld met de menselijke maat in de psychiatrie? De biograaf Alex Rutte is te gast. En ook Jim van Os, hoogleraar psychiatrie aan het UMC in Utrecht. Jim van Os schreef samen met Mirre van Spronze Wij zijn God niet. Een revolutionair en verfrissend boek over de vernieuwing in de psychiatrie. Althans, zo vermeld de achterflap. En Jim is hier om de erfenis van Wie is van Hout te wegen. Welkom Jim, welkom ook natuurlijk Alex. Goedemorgen allemaal. Jim, dat boek Wie is van Hout, wordt daar eigenlijk nog, en Voedrijnen, is dat nog een naam in de psychiatrie? Ja, het is zeker nog een naam. Dat is echt heel interessant. Die is altijd blijven persisteren. En het is aan het omkeren. Dus vroeger werd het dan geassocieerd met een soort negatieve anti-kracht, waar je vooral ver van weg moest blijven. En dan zien we dus over de laatste decaden zien we langzaam dat ombuigen naar hey, daar zat toch wel wat in eigenlijk, in die taal en die concepten die hij heeft naar voren gebracht. En misschien moeten we daar weer een beetje meer over nadenken en naar terug gaan. Jij was een jongetje van 11, heb ik uitgerekend, toen het boek uitkwam. Staat je daar nog iets aan herinnering van bij? Want het was toen een gebeurtenis. Nee, zeker. Er staat me echt bij. Want mijn moeder die was heel erg onder de indruk van het boek. En het stond bij ons in de boekenkast naast het boek van Desmond Morris, The Naked Ape. Dat was ook zo'n bekend boek. En het heeft me altijd gefascineerd. Dat is me altijd bijgebleven. Ik heb het toen niet gelezen toen ik 11 was. Maar dat beeld is me altijd bijgebleven. En ook de opwinding rond dat boek. Ja. Kun je even voor ons heel kort, want we gaan er straks dieper op in, maar voor de mensen die het kwijt zijn, niet meer precies weten waar het over gaat, wat de kern van het boek is, kun je het even kort samenvatten? Ja. Of dat in een paar zinnen zeggen. Nou dit ja, is het. In een paar, kijk, dit was de tijd van dat er nog hele grote instituten waren waar duizenden mensen in zaten in hele benarde omstandigheden. En wat eigenlijk het gedachtegoed was van waarom kijken we niet naar de mensen met psychisch lijden als mensen en proberen we een relatie met ze te maken en contact met ze te maken en proberen we te zien dat lijden, psychisch lijden, van de mens is. En dat je dus met elkaar erover kunt praten. Mm-hmm. En dat was eigenlijk in essentie de gedachte, ja. Hele mooie gedachte. Ja, grappig is dus dat we met een omweg van 40 jaar weer daar terug zijn gekomen. Ja. Maar ging het niet nog een stapje verder? Zat er niet ook in van die mensen zijn niet ziek, de maatschappij is ziek? Het omkeren van het verhaal? Ja, had dat meer met die antipsychiatrie in het algemeen te maken? Nou, kijk, dus de gedachte dat maatschappelijke, sociale, culturele factoren heel erg belangrijk zijn bij psychisch lijden, dat is natuurlijk ook weer herontdekt nu. En we zien dat het is ondenkbaar om psychisch lijden los te zien van de context. En dat was eigenlijk wat Jan Voedrijnen ook zei. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Dus die gedachte is ook weer helemaal terug. En dan, kijk, het woord antipsychiatrie, dat wordt vaak gebruikt, maar hij ging helemaal niet over antipsychiatrie. Hij ging over hervormingsgezinde, humaniserende psychiatrie. Kritische psychiatrie is het woord dat Gemma Blok, hè, die heeft het proefschrift daarover geschreven, hiervoor gebruikt. En het was een humaniserende beweging die breed werd geaccepteerd in de samenleving. Ja. Door de overheid werd gesteund. En die pas later is verketterd. Daar gaan we straks op komen. Alex Rutten, stel ons even aan hem. Stel Voedrijnen even aan ons voor. Wat was het voor man? hij is geboren in 1929, gestorven in 2016. De jaren voor het boek uitkwam, groeide hij er naartoe. Stel hem eens aan ons voor. Zeker, ja. Eind jaren 60 had hij het idee, ik moet mijn verhaal nu kwijt. Jan Verdenne was een enorm bevlogen, toegewijd mens. En dat zag je eigenlijk al meteen tijdens zijn studententijd. Dus hij ging in 1946, een jaar na de bevrijding, ging hij geneeskunde studeren in Leiden. En stond hij ook veel op het toneel. En maakte hij ook kennis met de psychiatrie. Dat sprak hem eigenlijk het meest aan binnen die geneeskundeopleiding. Dus hij ambieerde ook geen toekomst als huisarts bijvoorbeeld. Dat was allemaal iets te veel, iets te pragmatisch. En via zijn toneelspel en via zijn ontmoetingen met cliënten tijdens zijn specialisatie tot psychiater. Merkte hij bij zichzelf een enorme fascinatie voor de complexiteit van mensen. En ook bijna met een meer filosofische invalshoek. En dat heeft hem altijd gedreven. En een Amerikaanse ervaring van hem schijnt heel belangrijk te zijn. Ja, dat klopt. Ja. Want in Nederland heeft hij dus zijn eerste ervaringen opgedaan. Maar hij merkte al vrij snel, wat hier gebeurt is eigenlijk misschien iets te klein of niet radicaal genoeg voor wat ik echt ambieer. En zo kwam hij op het spoor van Chestnut Lodge. In die tijd eigenlijk een vermaard instituut, psychiatrisch instituut in Amerika. En hij trok de stoute schoenen aan. Hij nam contact op met dat instituut. Hij kreeg een baan aangeboden en in 1961 stapte hij in het schip naar Amerika en heeft hij daar een aantal jaar gewerkt. En dat waren voor hem fundamentele ervaringen die ook de basis vormden voor... En kun je uitleggen wat dan die fundamentele ervaring was? Ja, in eerste instantie was hij een steeds groter voorstander geworden van psychotherapie. Dat is ook mensen die voorheen ontoegankelijk leken, bijvoorbeeld schizofrene mensen, dat die daadwerkelijk bereikt kunnen worden met psychotherapie. En ook dat er dus een menselijk contact mee gelegd kan worden. Maar hij ging nog een stap verder, dat hij daar ook in Amerika kon hij niet alleen als psychotherapeut aan de slag, maar hij werd ook administrator. En dat betekende dat hij een soort leiding kreeg over een aparte afdeling en ook organisatorische beslissingen mocht maken. En dat bleek eigenlijk cruciaal, want hij kon dan bijvoorbeeld besluiten hoe de verplegers zich dienden op te stellen tegenover de patiënten. Hij kon beslissen, gaat het licht 's nachts uit of niet? En dat bleek voor hem was dat altijd enorm belangrijk. Niet alleen dat uurtje psychotherapie op de dag, maar ook die andere 23 uur. Wat gebeurt er dan? Ja, dus eigenlijk heel de mens, ook heel de mens die in de problemen is, moet je als een totaal benaderen. Dat is wat hij dan ook mede ontdekt, kennelijk. Jim, is Foudrelle nou een uitzondering of zat het al in de geest van de tijd? Nee, het zat heel erg in de geest van de tijd. Hè. Je had dus in Amerika en in Canada Irving Goffman. In Frankrijk had je Michel Foucault. In Engeland had je George Brown. Het was echt de tijd dat mensen zeiden, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Waarom zitten al die mensen in die grote instituten en worden ze daar helemaal verwaarloosd en gezien als non-mensen? Ja. En moet je het niet ook veel breder zien, die tijd, namelijk eind jaren 60. De jongeren zetten zich af tegen alles zoals de generatie daarvoor het gedaan had. En dat speelde ook door in de psychiatrie? Ja, daar kun je het ook aan verbinden. Hè. Ja. Dus het was een soort awakening dat we bereid waren met andere ogen te kijken naar de maatschappij en bepaalde groepen die een beetje buiten die maatschappij waren geraakt. En daar was dit onderdeel van, ja. Ja, laten we, dan komt in 1971 Wie is van Hout uit. En laten we even luisteren naar Jan Foudrelle zelf, die in een interview uitlegt wat hij met dat boek wil, wat zijn kritiek is. Het is met de geestelijke gezondheidszorg op dit moment te gek om los te lopen. U hebt een lange ervaring, tientallen jaren op dit terrein. De essentie van mijn eigen ontdekking was opnieuw dat mensen tot ding worden gemaakt. Of het nu was in mijn opleiding tot medicus, waarin ik mensen gedemonstreerd al zag als zieke lever. En hetzelfde was in die zogenaamde psychiatrie, in die inrichting die we ontmoeten. Daar werd ook die mens als een ding, een, met een etiket gezien. Ja, de mens als een ding met een etiket. Alex Rutte, dit was de kern van zijn kritiek, de mens als ding zien. En we moeten de mens als mens zien, ook de psychisch zieke mens. Maar was het boek ook nog niet veel meer dan dat? Ik bedoel, was het niet inderdaad, zoals Paul net al zei, ook een kritiek op heel de samenleving die ziek was? Ja, Ja, en dat, daar had hij ook diverse inspiratiebronnen voor. Jim van Os noemde net al een aantal. Een andere inspiratiebron was ook Thomas Saas, die ook nog verder ging en zei, ja, geestesziekte bestaat eigenlijk niet als zodanig. En ja, wat Jan Voudrein ook inzag, is dat de manier waarop wij omgaan met zogenaamd geestelijk gestoorde mensen, en door ze bijvoorbeeld weg te stoppen in psychiatrische inrichtingen die mooi verscholen zitten in de bossen, ja, wat zegt dat ook over hoe wij met, als mensen met elkaar omgaan? En daar trokken we een parallel tussen onze omgang met geestesziekte en onze omgang met andere gemarginaliseerde groepen in die tijd. Die hij ook, in Amerika merkte hij dat ook, hoe bijvoorbeeld met het zwarte personeel werd omgegaan. En dat speelde natuurlijk in die tijd ook enorm met de burgerrechtenbeweging. Dus daar waren allerlei parallellen te trekken. En hij zag de psychiater als iemand die ook die machtspositie had en daar heel erg bewust moest zijn. Dat er dus, ja, hij hield in ieder geval een pleidooi voor dat het meer democratisch moest zijn, ja, meer open. Is het dan zo, Jim, dat de psychiater door hem wordt gezien als een soort, kijk, op een gegeven moment zagen we allemaal, of we, men zag de pastoor en de dominee als een verlengstuk van een bepaald systeem van de samenleving. Is het dan zo dat hij zegt, de psychiater moet ook oppassen om niet een verlengstuk te worden van een harde samenleving die door allerlei verkeerde dingen, zeg maar, van de samenleving, de kapitalistische liberale samenleving? Ja, dat element, hè, dat dreigt altijd in de psychiatrie, want de psychiatrie die verandert heel erg qua inhoud en benadering en handelingsperspectief met de samenleving, dat is bekend, dus dat gevaar is er. En hij riep, Hij bracht ook naar voren het gevaar dat als je vanuit de verkeerde wetenschap kijkt naar mensen, wat zie je dan? En als je daar je handelingsperspectief aan gaat verbinden, wat kan je dan aanrichten? Ja. Was hij niet ook tegen de medicalisering, tegen het steeds meer makkelijke medicijnen voorschrijven? Ja, dat speelde ook heel erg in die tijd. Hè, want er was een ontdekking van psychofarmaca. En als je dan zegt, ja, het zijn ziekten in het hoofd en die kunnen genezen worden met medicatie die effect heeft in dat hoofd, en dat is je model, en je gaat het toepassen op grote schaal, dan kan je dus voor hele onaangename verrassingen komen te staan. Mensen werden platgespoten, werd toen toch gezegd? Mensen werden platgespoten, maar ook zag je dus dat die psychofarmaca zich heel, het gebruik daarvan zich enorm uitbreidde over de samenleving en uiteindelijk terecht kwam vooral bij mensen die in gedepriveerde, moeilijke omstandigheden leven. En was je dus bezig met het medicaliseren van sociale misère. Zonder ze beter te maken. Zonder ze beter te maken, ja. Nu komt het boek uit. Het is een steen in de vijver, laten we het zo maar even zeggen. Hoe reageren zijn vakbroeders erop? Hoe reageert het veld erop, Alex? Ja, toen het boek uitkwam, werd het al heel snel een ongelofelijke bestseller. En voor Drenne en ook uitgever Ambo Antos, Ambo die het toen uitgaf, die merkte ook al, ja, heel veel lezers liepen ermee weg. Maar de vakgenoten van Voudrenne, dus zijn collega-psychiaters, die waren overwegend veel minder positief. Ja, dat kwam natuurlijk omdat hij ook de uitgangspunten van de psychiatrie aanviel. Onder andere dat waar we het net over hadden, dat medische model. Ja, hij vond dus bijvoorbeeld dat de psychiater niet in eerste instantie een medisch specialist was. En heel veel collega's waren juist heel trots op over de studie geneeskunde en wat ze allemaal misschien konden bereiken met de nieuwe psychofarmaca die op de markt kwamen. Die zagen er juist daarin de toekomst. Terwijl Voudrenne had een veel kritischere aanpak en was heel sceptisch daarover die werking. Dat ze niet het probleem daadwerkelijk oplossen in heel veel gevallen. Ja. En ja, dat leidde tot veel fricties en ook heel veel negatieve besprekingen. Ik kreeg te horen dat hij niet goed op de hoogte was van wat er allemaal speelde qua vernieuwingen in Nederland al. En dat vond. En hoe reageert hij dan op? Hij raakt in zekere zin geïsoleerd. Want het bekende verhaal is natuurlijk, wat jij ook in je boek meeneemt, is dat hij op een gegeven moment de psychiatrie enigszins de rug toekeert. Hij gaat naar Bhagwan, hij gaat naar Pune. Waarom doet hij dat? Wat maakte dat hij de zaak terug toekeerde? Jij merkte na het succes van zijn boek dat hij ook steeds meer zelf dacht van, ja, wat voor plek is er dan nog voor mij ook? Want er werd eigenlijk door het boek ook echt een soort persona non grata binnen de psychiatrie. Dus hij heeft nog wel wat pogingen gedaan om in psychiatrische inrichtingen te werken, maar daar kwam hij eigenlijk niet goed tot zijn recht. Mm-hmm. En hij kocht eigenlijk door het geld, met het geld van het boek kon hij bijvoorbeeld wel een huis kopen en een nieuwe auto. Maar hij merkte ook, ja, dat draagt uiteindelijk niet bij aan het ware geluk. En hij begon zich dus die vragen begonnen aan hem te knagen. Ja, wat is nou de zin van het leven? Waar gaat het nu echt om? En misschien moet ik daar eerst achter komen voordat ik als psychotherapeut mensen verder kan helpen. Ja. Dus hij kwam in een crisis terecht en hij vond bij Bhagwan Sri Rajneesh in India vond hij een eerste antwoord daarop. Ja, en toen raakte hij diezelfde weg kwijt, kunnen we eigenlijk zeggen. Nou, dat zijn uw woorden, maar ja. hij zag daarin dus juist, werd hij aan het denken gezet, dat wat als juist het ik, ons ego, hè, dat we ons gedreven worden, onze persoonlijkheid, wat als daarin nou het ware lijden van de mensen besloten ligt. Dat daar het lijden vandaan komt. Maar kijk jij daarnaar, Jim? Want dat iemand zegt als psychiater, ik moet eigenlijk gewoon afdalen naar wat geluk is, waar het in het leven om gaat, wat het ik is. Is dat een verslagen zinloze ondernemer? Of zegt, nou, misschien heeft hij wel een punt. Nee, zeker. Dus kijk, vergeet niet dat daarna is de herstelbeweging vanuit de patiënten heel erg opgekomen. Die gaat hierover, die zegt, herstellen van psychisch lijden is een existentieel proces. Het is jezelf opnieuw uitvinden, letterlijk, en het psychisch lijden integreren in je levensverhaal. En dat lijkt heel erg op het existentiële proces waar uiteindelijk Jan Voetrenne ook op uitkwam. En dat is het interessante, dat als je erover nadenkt en je gaat dat echt exploreren, dan komen mensen vaak hierop uit. Ja, maar toen hij Bhagwan werd, ging hij dingen lopen beweren als dat homofilie een ziekte was en zo. Ja, dat ging, nee, toch, wel, zeker. Dat dus, ging dus, toch wel erg ver. Ja, dat, ja. Ja, nou ja, kijk, dus ik zeg altijd van de grote schrijvers, je moet altijd kijken naar de grootste werken die ze hebben voortgebracht. En je moet niet de dingen die ze daarna nog geschreven hebben. Door mindere werken die ze hebben geschreven. Ja, want als jij moet, wat is zijn erfenis? Heeft hij een erfenis met zijn boek Wie is van Hout, waar de psychiatrie nu nog iets van kan leren? Kun je dat voor ons eens uitleggen? Ja, zeker. Dat ben je al heel te dan doen, maar zeg het nog eens. Ja, nee, zeker. Dus kijk, hij was Nederlands protagonist van de kritische psychiatrie. De protagonist. En die hele kritische psychiatrie heeft toen een beweging in gang gezet die in de jaren 80 vanuit Amerika is stopgezet. En toen is het opeens geframed als antipsychiatrie en verderfelijk. En nu, na 40 jaar, 50 jaar, zie je dat die oorspronkelijke beweging van de kritische psychiatrie samen met de herstelbeweging van de patiënten, die ook 40 jaar al verandering wil, toch die verandering teweeg gaat brengen. Ik vind het een hele mooie ontwikkeling. Ja, het heeft dus invloed gehad, het boek. Zeker. Ja. Nu heb jij een boek geschreven samen met een collega, met de mooie titel Wij zijn God niet. En daarin worden de hulpverleners, psychiaters en psychologen mee bedoeld. Dat klinkt een beetje alsof je in de geest van Voetrenne hebt geschreven. Klopt dat? Maar mogen we dat zo zeggen? Is dit een vervolg op Wie is van Hout? Nou, ik zou het klinkt wat grandioos als je het zo stelt, maar ik zou daar niet helemaal van weggaan, inderdaad, van die gedachte. Merel van Sponsen, met wie ik schrijf, zij is arts, maar zij is ook ervaringsdeskundige op het gebied van, zeg maar, psychose. En wij hebben samen dat boek geschreven om te kijken van, kan je nou vanuit de ervaringskennis en de ervaringsdeskundigheid en de professionele kennis en de professionele deskundigheid, kan je nou samen een manier vinden vanuit co-creatie om dat dossier psychisch lijden goed aan te vliegen? Maar wat bedoel je met co-creatie, sorry? Ja, dus co-creatie betekent eigenlijk van dat je niet alleen kijkt, want dat is de grote kwetsbaarheid van de psychiatrie altijd geweest, dat je niet naar psychisch lijden kijkt vanuit wat wij belangrijk vinden, hè, de psychiaters. Wij vinden heel belangrijk het brein, pillen, diagnose. Maar kan je het ook bekijken van wat uit mensen die vanuit geleefde ervaring weten wat belangrijk is. En dat zijn totaal andere dingen. Dat zijn, hoe ga je jezelf opnieuw uitvinden? Hoe ga ik leren leven hiermee? En kan je nou die twee vormen van kennis gebruiken om samen het belangrijk te vinden op een manier die voor iedereen acceptabel is en die voor iedereen relevant is? Dat is wat we in dat boek proberen te beschrijven. Goed, Alex, zo te horen is er alle reden voor de vakgenoten van Jim om jouw boek te gaan lezen. Is dat een prettige gedachte? Ja, zeker. En wellicht ook weer Wie is van Hout ter hand te pakken. Ik denk dat het zo fundamenteel is, ook wat erin staat, dat het ook daardoor actueel blijft om altijd open te staan voor de ontmoeting met andere mensen en open te staan voor hun lijden, hun verhalen. Ja. Goed. Nou, ik zal de boeken nog een keer noemen. Jim van Os bedankt, Alex Rutte ook. Nou, Wie is van Hout is volgens mij ook heruitgegeven. Nu kunnen mensen ook weer kopen. Daarnaast We zijn God niet van Jim van Os komt binnenkort uit bij uitgeverij Lanoy. En van Alex Rutte ligt nu al in de boekwinkel de biografie. Jan Froederijnen, psychotherapeut, onderzoeker, schrijver. En het is een uitgave van Ambo Antos. Boeken met Bart Funnekotter. Ja, Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt weer een mooi stapeltje voor je liggen. Zeker. Natuurlijk ook een boek van de maand waar luisteraars straks kans op kunnen maken door te liken op Facebook. Maar met dat boek sluiten we straks af. Waar beginnen we mee? We beginnen met Emily Hemelrijk. Verborgen levens, publieke figuren, Romeinse vrouwen buiten Rome. Ik heb het in dit programma wel vaker over Romeinse vrouwen gehad. Maar dan ging het over vrouwen als Livia Drusilla of Julia Agrippina Minor. Een beetje de keizersvrouwen, de gifmengsters, zal ik maar zeggen. Zoals we die dan kennen uit historische werken die ons zijn overgeleverd. Zij hadden een soort van publieke rol. Maar voor de meeste Romeinse vrouwen was de rol eigenlijk thuiszitten, zedig zijn en wol weven. Dat werd er van ze verwacht. Tenminste, als we dus die geschreven bronnen geloven. Maar natuurlijk zit de praktijk, die zat anders in elkaar. Dat was genuanceerder. Ja. Maar als je het niet op geschreven bronnen baseert, waar baseer je dan op? Inscripties. Schrift in steen. Ja, natuurlijk. Maar even dit. Wij denken altijd, deze weeffout in het menselijk bestaan die je net noemt, vrouwen moeten thuis zitten, wol weven achter het aanrecht, dat wordt altijd aan het christendom gekoppeld. Maar dit is dus een voorchristelijke tijd. Nee, dat is zeer Romeins, is dat inderdaad. Maar wat blijkt nou, dat heeft Emily Hemelrijk uitgezocht, dat buiten Rome, want binnen in Rome was het de keizersfamilie eigenlijk, waren de enige vrouwen die zich konden manifesteren publiek, waren dus keizersvrouwen, de keizerlijke familie. Maar buiten Rome was er ook een veel bredere kans om je als vrouw publiek te manifesteren. En zij heeft dat dus geanalyseerd door inscripties te lezen. Inscripties onder standbeelden, inscripties op gebouwen. En wat zie je dan? Dat vrouwen buiten Rome hadden de kans om zich te manifesteren als weldoener. Die konden mooie gebouwen neerzetten. Ze konden zich manifesteren als priesteres. Maar ook als patrones of moeder van de stad. Dus er waren een soort van erefuncties. En het waren dan wel vrouwen met geld. En wat is het aardige aan het Romeins recht? Veel mensen weten dat niet. Een vrouw kon beschikken over haar eigen geld zodra haar vader overleden was. Het was niet zo dat dan het geld overging in een soort van gemeenschap van goederen naar de man. Ze mocht haar eigen geld uitgeven, wel onder voogdij. Maar als ze eenmaal 3 kinderen had gehad, dan verviel ook die voogdij en dan kon ze geheel beschikken over haar eigen vermogen. Dus de Romeinse vrouw was eigenlijk handelingsbekwaam in zekere zin. Zij was handelingsbekwaam en ze was dus ook haar geld niet kwijt als ze ging trouwen. Het aardige is, je moest dus wel geld hebben. Maar goed, dan kon je dus mooie badhuizen neerzetten. Je kon priesteres worden. En Emily Hemelrijk heeft dus gekeken dat eigenlijk buiten Rome best goed lukte. En zij schat dat 10-25% van de mooie gebouwen buiten Rome neergezet zijn met geld van vrouwen. En wat je dan vaak kreeg als je als vrouw, ook als man zoiets deed, dan de stad waar je woonde, die gaf je dan een mooi standbeeld van jou. En als je zeker, dat was aardig, als je zeker wilde weten dat er kwam op tijd, dan betaalde je het vervolgens ook maar zelf. Want dan wist je tenminste dat het al neer werd gezet tijdens je leven. Nou, en ik vind het een heel aardig boek, omdat het dus een keer wegstapt van Tacitus en weet ik het allemaal, en Suetonius. En dat je dus gewoon gekijkt, wat staat er in steen gebeiteld? Dat is keihard, letterlijk. En daarvan kon je dus zien dat vrouwen, mits ze geld hadden natuurlijk en aanzien en dergelijke, zich toch toch ook andere dingen konden doen in de Romeinenmaatschappij dan thuis zitten, zedig zijn en wol weven. Precies, want zij heeft toch ook iets meer weten te vinden dan alleen het feit dat er een standbeeld staat. Ja, zeker. Want het feit dat er dat standbeeld stond betekent dat ze rijk waren, dat ze zich bezig konden houden met hun vermogen, dat ze priesteres waren. Dus ze deden meer dan alleen thuis zitten. Inderdaad. Volgende boek, Bart. Volgende boek, ja, dit is leuk. Kennen jullie het programma Help? Mijn man is klusser. Nooit van gehoord. Nee, nooit van gehoord. Oké. Nou goed, daar moest ik aan denken toen ik dit boek las. Het is het boek van Arjen Dijkstra, De Hemelbouwer. Een biografie van IJzer Eysinga. IJzer Eysinga was een succesvolle wolfabrikant. Die leefde van 1744 tot 1828, voornamelijk in Franeker in Friesland. Ja. En IJzer was, die was heel erg geïnteresseerd in astronomie en de stand van de planeten en zo. En op een gegeven moment dacht hij, weet je wat ik doe? Ik bouw in mijn slaapkamer een planetarium. En dat is hij toen gaan doen. Daar is hij uiteindelijk 7 jaar mee bezig geweest. En hij heeft toen dus inderdaad, een planetarium is dus, de zon staat dan in het midden en daar draait dan alle bekende planeten omheen. En dat waren toen nog niet alle planeten zoals wij die nu kennen. Maar het aardige is dus dat hij is er 7 jaar mee bezig geweest. Het is een fantastisch bouwwerk. Ik kan zelf helemaal niets met mijn handen. Dus daarmee is mijn mijn bewondering misschien groter dan terecht is, maar hoe die er dus in slaagt om precies die omloop van die planeten in de juiste tijd, rondom de zon, om dat gewoon weer te geven. En sommige planeten gaan dus zo langzaam, dan kan je dus rustig 20 jaar terugkomen en dan zijn ze een stukje opgeschoven. Maar hij doet dat dus terwijl hij zich dus gewoon bezighoudt ook met de wolhandel, de wolfabrikage. En Arjen Dijkstra plaatst hem heel mooi in zijn tijd. Het was namelijk een tijd van de verlichting, waarin Friesland daar ook heel veel verlichte denkers zaten die geïnteresseerd raakten in wat we nu beta-wetenschappen noemen. En Franeker was eigenlijk het kloppend hart van de verlichting in Friesland. IJsinga was ook een patriot, daar heeft hij later heel veel last van gehad. Hij moest vluchten naar Duitsland omdat de patriotten aanvankelijk aan het kortste eind trokken. Toen de Fransen eenmaal Nederland waren binnengevallen, trokken ze aan het langste eind, kwam hij weer terug. Werd hij ook nog politicus. En het aardige is, hij wilde dus heel graag nog een groter tweede planetarium bouwen. Nou, daar is het nooit van gekomen. En hij was heel erg bezig met hoe zijn huidige planetarium bewaard zou blijven. Of dat wel bewaard zou blijven voor de toekomst. En het aardige is, dat is dus gelukt. Want ik las ook in dit boek van Arjen Dijkstra dat er inmiddels 2 miljoen mensen dat planetarium in dat huisje in Franeker hebben bezocht. Hij staat natuurlijk ook in de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Precies, hij is beroemd om zijn planetarium, ja, maar niet als wolhandelaar. Niet als wolhandelaar, nee. Als patriot. Nee. Ja, inderdaad. Maar als ik dit zo lees, volkomen terecht. Diepe eerbied voor dat hij dit allemaal zelf gebouwd heeft in zijn vrijheid. Geschreven, leest het lekker? Ja, het is heerlijk geschreven. Het is prachtig geïllustreerd ook. Want we hebben van IJsinga gewoon nog zijn aantekeningen, boeken van school. En daar staan allemaal foto's van in. Dus je kan ook zien hoe hij les kreeg. Ja. Als jongeman. Dus hartstikke leuk boek. Bart, en wat ik zeg, over school gesproken. Derde boek. Ja. Over school gesproken. Dit was inderdaad een heel mooi bruggetje. Want het derde boek is Jan Blokker. Het wonder van de HBS. Een onderwijshervorming die slaagde. Alweer een boek over de HBS, denk ik dan. Ja, maar dit is dus niet, zou ik maar zeggen, zo'n tempo doeloe-boek. Van, dat waren nog eens leuke tijden. Geen nostalgisch van, dat waren toch goed in die tijd. Nee, helemaal geen stap voor stap doen. Wat was de HBS ook weer eens? De HBS was de hogere burgerschool. We gaan even terug in de tijd. Tot 1863 was het middelbaar onderwijs in Nederland een zootje. Toen kwam er een wet van de hand van de grote Rudolf Thorbecke. En die probeerde dat middelbaar onderwijs te regelen. En de kroon, het hoogtepunt van die wet, het mooiste onderdeel van die wet, dat was de HBS. Dat was een school waarin, zou ik maar zeggen, de zonen en later ook dochters van gegoede burgers werden opgeleid tot een nuttig lid van de maatschappij. Er was ook liberale verheffingsideaal. Was ook heel belangrijk. En het was echt een revolutionair concept, die HBS. Want er werd klassicaal lesgegeven. Dus je ging van de ene klas naar de andere. Er waren wel 15 vakken met veel aandacht voor zaken als wiskunde en natuurkunde. En wat Jan Blokker heeft gedaan, hij heeft dus de opkomst van die HBS bekeken in de eerste 10 jaar. Dus tussen 1863 en 1875. En dan in gemeenten aan de rand van Nederland. Dus niet Amsterdam en Den Haag, maar gemeenten als Warfum, Goes, Veendam, Hoorn, Venlo. Mm-hmm. En wat zie je nou? Die HBS was helemaal geen succes in het begin. Er kwamen nauwelijks leerlingen op af. De onderwijzers die worstelden met hoe ze het curriculum moesten samenstellen. Er was heel veel conservatieve weerstand tegen de HBS. Van religieuzen die heel achterdochtig stonden ten opzichte van een school die op niet-religieuze leest geschoeid was. En wat laat Jan Blokker hier nou zien? De wet van Thorbecke was zo vaag dat iedereen erin slaagde om in de loop van die 10 jaar de HBS vorm te geven naar hoe zij het wilden. Ja, het werd heel verschillend. Verschillend, ja. Een HBS in katholiek Limburg totaal niet op de HBS in Groningen. En in Enschede, waar de industrie was, daar hadden ze gewoon deden ze een stukje industrieonderwijs erin, zal ik maar zeggen. En wat ook heel belangrijk was, is wat de leraren daar op die HBS, die hadden wat we nu noemen autonomie. Die mochten zelf bepalen hoe ze les gaven en waarin ze les gaven. En Jan Blokker is zelf ook heel lang leraar geweest, docent geweest. En die zegt dus ook, hier kunnen we wat van leren voor de onderwijshervorming zoals we die nu proberen door te voeren de hele tijd. En dat mislukt bijna altijd. Zorg dat de wet waarin je dat doet niet alles tot in detail voorschrijft. En geef leraren de mogelijkheid om zelf dat onderwijs zo vorm te geven zodat het beste aansluit bij de leerlingen. Maar dan had je, neem ik aan, wel verschillende niveaus. Een beetje vergelijkbaar met Amerika. De ene high school is de andere niet. Nee, die HBS waren we allemaal ongeveer van hetzelfde niveau. Want het niveau van de leraren was namelijk enorm hoog. Ja, dat waren een hele goede leraren allemaal. Er komt een tijd dat die HBS-emancipatiemachine voor de hogere en lagere middenklasse is. Ja, goed. Het laatste boek. Ja, het laatste boek van de maand. Het boek van de maand. Daar is die. Dat is De Weimarrepubliek, 1918-1933. Over de kwetsbaarheid van de democratie, van Patrick Dassen. Ik ben altijd voorzichtig met het trekken van parallellen tussen het heden en het verleden. Maar van dit boek kreeg ik het toch wel een beetje benauwd toen ik het las. We leven hier in Nederland natuurlijk nu niet in het Duitsland van het interbellum. Maar Dassen, die overigens aan de Universiteit van Leiden doseert, beschrijft toch wel een aantal zaken die bekend voorkomen. Maar wat ik vooral goed vind aan dit boek is dat hij de Weimar Republiek niet beschrijft als een bijvoorbeeld tot mislukken gedoemd experiment dat onherroepelijk tot de dictatuur van Hitler moest leiden, maar dat ook hele sterke democratische krachten in Duitsland waren. Hij beschrijft het positiever dan het meestal wordt gedaan. Ja, en hij gaat in de tijd staan en hij kijkt dus niet terug vanuit 1933 toen de machtsovername van Hitler en toen het dus zegt ja, de Weimar Republiek, dat kon alleen maar misgaan. Hij zegt nee, je had ook mannen als Stresemann en Rathenau, Pruisen. Was een bolwerk van de sociaaldemocratie. Dat kunnen we ons nu helemaal niet meer voorstellen. Dus het had ook best anders af kunnen lopen met de Weimar Republiek. Maar waar kreeg je het benauwd van? Als je dan kijkt naar parallellen met het heden. Het totaal verzwakken van het midden. Onder invloed van wat je dan een economische crisis... Je herkent dingen van toen, die gebeuren nu weer. Ja, niet één op één. We hebben hier geen knokploeg op straat. Maar je ziet inderdaad het verzwakken van het politieke midden. Een soort van een algeheel gevoel van malaise als het gaat om onze staatsinrichting. En of die nog wel werkt als het gaat om het oplossen van de problemen waarmee we te maken hebben. Nou, de Weimar Republiek gaat eigenlijk tussen 23, het jaar van de hyperinflatie, en 1929 gaat het eigenlijk best goed. Culturele bloei, politieke stabiliteit, dat beschrijft Dassen allemaal heel mooi. Berlijn was toch het culturele centrum van absoluut. De wereld. Absoluut, en de economie draaide ook wel redelijk. Nou, toen kwam er de nekslag van de crisis van 1929. En wat je toen ziet, toen was nog niet onvermijdelijk dat Hitler en de nazi's aan het langste eind zouden trekken. Wat er gebeurt is dat de conservatieve elite, die eigenlijk al die tijd gewacht had op het moment om de Weimar Republiek de nek om te draaien. Die zagen toen de kans om de Weimar Republiek de nek om te draaien. Ze dachten dat ze daar Hitler voor konden gebruiken. Nou, uiteindelijk weten we wat er gebeurd is. Hitler draaide niet alleen de Weimar Republiek, maar ook die conservatieve elite de nek om. De teleurgang van de Weimar Republiek, denk ik, concludeert Dassen uiteindelijk, lag dus aan het feit dat die conservatieve elite er nooit in geloofd heeft. En uiteindelijk de kans greep om met Hitler die democratie de nek om te draaien. Ja, en trekt Dassen ook die lijntjes naar het nu? Ja, hij doet dat. Hij schrijft bijvoorbeeld nog een hoofdstuk over Donald Trump, inderdaad. Hij doet het voor de Nederlandse situatie niet zo expliciet, maar wel voor het buitenland. En hij zegt, ja, de ondertitel is niet voor niks over de kwetsbaarheid van de democratie. Opletten geblazen. Goed, Bart, bedankt. Wie kans van maken om een exemplaar van de Weimar Republiek, like het op onze Facebook of stuur een mail naar boekvandemaand@vpro.nl. Wij gaan nu even plaats maken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met onder meer de column van Micha Wertheim en met een documentaire over de Pilgrim Fathers. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. Politie! NTO Radio 1. Open doen! Duizenden panden in Nederland worden gehuurd door criminelen. We zien dat als een woning eenmaal in het criminele circuit zit, dat die dat vaak ook blijft. Die criminelen kunnen gebruik maken van malafide makelaars. In principe kan iedereen zich makelaar noemen. De aanpak van het probleem wil niet echt vlotten. Het is eigenlijk best wel nodig. Het is gewoon 17 jaar niks gedaan. Vals spel op de woningmarkt. Op NTO Radio 1. Vanavond om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Het vrolijke winterboek. Waarom heet het zo, mevrouw Dolman? Goeie vraag, dominee Gremdaat, omdat het een vrolijk winterboek is. Helder. Nou, wat fijn dat het overal te koop is. Oh, zeker. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Door ongezonde keuzes achter ons te laten en gezonde keuzes voorrang te geven. Ons online gezondheidsprogramma Samen Gezond is jouw steuntje in de rug. Wil je ook aan de slag met een gezonde leefstijl? Kijk dan op mensis.nl. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be. It is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney+.

Ze zijn er weer, de Black Friday deals van Hollands Nieuwe. Met megakortingen op populaire toestellen. Zoals de Samsung Galaxy A52s, nu tot wel €236 korting. En een SIM-only abonnement met 10.000 MB minuten of sms'jes, nu met €140 korting. Ga naar hollandsnieuwe.nl voor alle deals. Gewoon Hollands Nieuwe. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Welkom bij OVT uur 2 met straks tegen 11:30 in het spoor terug het verhaal van de Pilgrim Fathers en Thanksgiving. De Amerikaanse nationale feestdag die afgelopen donderdag precies 400 jaar geleden voor het eerst gevierd werd en inmiddels omstreden is. Maar we beginnen nu eerst met de column. De column van Micha Wertheim. Ja, lieve luisteraars, u hoorde het net al in het reclameblok. Deze week verscheen bij streamingdienst Disney Plus het eerste deel van de langverwachte Beatles-documentaire The Beatles Get Back. Regisseur Peter Jackson had om dit 8 uur durende drieluik te filmen toegang tot 60 uur aan historisch beeldmateriaal. In de film die hij daaruit samenstelde wordt, als ik het goed begrijp, een geheel nieuw licht geworpen op hoe John, Paul, George en Ringo de plaat Let It Be opnamen. De laatste plaat die van de Beatles verscheen. Zelf heb ik de documentaire nog niet gezien, omdat ik eerst van mezelf alle documentaires op Netflix af moet kijken voor ik een abonnement mag nemen op Disney+. Dat had ik eigenlijk tijdens de vorige lockdown willen doen, maar toen waren er eerst nog een aantal HBO-series die ik wilde terugkijken. 60 uur historisch Beatles-materiaal klinkt als een boel, maar om alle afleveringen van de Sopranos terug te kijken heb je bijvoorbeeld alleen al 86 uur nodig. Toch hoop ik dat als de Zuid-Afrikaanse variant de verwachtingen inlost, ik deze winter nog even flink door kan kijken, zodat ik ergens dit voorjaar aan de Beatles-documentaire kan beginnen. Tot die tijd ben ik vooral aan het rekenen. Er is namelijk iets eigenaardigs aan de hand met de Beatles. Toen ik werd geboren, waren de Beatles al uit elkaar. Sterker nog, toen ik op de lagere school zat, waren de Beatles zelfs al heel lang uit elkaar. Om een voorbeeld te geven, toen ik 8 was, waren de Beatles al 10 jaar uit elkaar. 10 jaar is, zeker als je 8 bent, een eeuwigheid. Ik heb de Beatles dan ook altijd beschouwd als een reliquie uit een heel ver verleden. Maar als ik nu 10 jaar terug ga in de tijd, kom ik in het jaar 2011. 10 jaar na de aanslagen van 11 september. En iedere luisteraar zal het met mij eens zijn dat 2011 niet heel lang geleden was. Sterker nog, 2001 is niet heel lang geleden, want toen waren de aanslagen op het World Trade Center en dat herinnert iedereen zich als de dag van gisteren. Maar als ik diezelfde 10 jaar aftrek van mijn eigen geboortedatum, kom ik uit in het jaar dat de Beatles nog moesten doorbreken. Het wordt nog gekker. Als ik de publiciteit rondom de Beatles-docu mag geloven, is de band inmiddels 52 jaar uit elkaar. Maar als ik 52 jaar aftrek van mijn geboortejaar, kom ik uit in de jaren 20. Ver voor de Tweede Wereldoorlog. Ik ben dus dichter bij de Tweede Wereldoorlog geboren dan dat het lang geleden is dat de Beatles uit elkaar gingen. En dat terwijl ik zeker weet dat de Tweede Wereldoorlog verschrikkelijk lang geleden was toen ik geboren werd. 28 jaar geleden. Maar als ik die 28 jaar optel bij mijn geboortedatum, kom ik uit in het jaar 2000. En toen moesten de aanslagen van 11 september nog plaatsvinden. Maar dat waren, zo hebben we net vastgesteld, helemaal niet lang geleden. Sterker nog, over 8 jaar zijn de aanslagen van 11 september even lang geleden als de oorlog was toen ik geboren werd. Daaruit kan ik alleen maar opmaken dat de oorlog eigenlijk pas net afgelopen was toen ik geboren werd. Wat in wezen betekent dat ik steeds dichter bij de oorlog geboren word. Zo dicht dat ik er rekening mee houd dat er een moment komt waarop ik in de oorlog geboren blijkt te zijn. En als dat klopt, is de geschiedenis zich niet aan het herhalen, zoals vaak wordt beweerd, maar is de geschiedenis mij letterlijk in aan het halen. En tegen die op mij jagende geschiedenis zou ik graag willen zeggen wat Paul McCartney zong als laatste nummer op de laatste plaat die van de Beatles verscheen. Get back, get back, get back to where you once belonged. Ja, Micha, dankjewel. Dan heb ik heel erg mee zitten luisteren. Dan heb ik 3 jaren genoteerd. 71, 72 en 73. Eén van die 3 moet jouw geboortejaar zijn. Ja, klopt. En welke is het dan? Eén van die 3. Let it be. Daar hebben kijkers, de luisteraars bedoel ik Wikipedia voor. Die kunnen dat uitzoeken. Ja, Micha, bedankt. Bedankt. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. De historie van Afrika is het verwaarloze verhaal van wat barbaarse stammen op onbeduidende pittoreske uithoeken van de aardbol. Zo schreef de fameuze Britse historicus Trevor Roper in de jaren 60. Afrika heeft geen geschiedenis, zo wist Europa heel zeker, tot halverwege de 20e eeuw. In reactie op die westerse blik begon in 1964 een prestigieus Afrikaans project. De achtdelige boekenserie General History of Africa. Een algemene geschiedenis van Afrika. Ja, en dat werk moest het continent teruggeven wat Europa het had ontnomen. Namelijk een eigen verhaal. Een commissie van 39 geleerden uit verschillende landen moest de klus gaan klaren. Maar hoe deden ze dat? En wat voor geschiedenis leverde dat op? Larissa Schulte-Nordholt zocht het uit. En ze promoveert aanstaande woensdag in Leiden. Natuurlijk weer in die prachtige mooie zaal uit, wat is het, 17e eeuw of zo? 18e eeuw, wat is het ding? 16e eeuw zelfs, denk ik. Precies, waar Leiden zo trots op is. Daar ga je promoveren en daar ga je uitleggen dat Africanizing African History een belangrijk boek is, mag ik hopen. Je zit hier aan tafel bij ons, Larissa. Welkom. Wij vermoeden een monumentale, achtdelige, dikke serie Afrikaanse geschiedenis gaan bestuderen. Wat dreef je ertoe? Wat dreef mij ertoe? Ja. Ik was eigenlijk tijdens mijn studie niet per se heel veel bezig met Afrika of de geschiedenis van dat continent. Maar ik ging mij gedurende mijn studie wel steeds meer ergeren aan wat ik zelf ervoer als eurocentrisme. Gerichtheid op bepaalde onderwerpen. Vooral tijdens mijn master dacht ik, goh, er wordt heel veel over bepaalde denkers nagedacht. Hè. Ik deed ideeëngeschiedenis als master. Waar heb je gestudeerd? In Cambridge was dat, in Engeland. Het was een hele strakke idee van, ja, dit is de kanon en daar moet je eigenlijk wel een beetje aan houden. En daar ging ik me steeds meer aan irriteren. Maar toen dacht ik, nou ja, ik ben zelf ook vooral met 19e eeuwse Duitsers bezig. Dus dan moet ik misschien ook eens een keer de blik op mijzelf werpen. En mijn promotor van nu, Herman Paul, die wees me toen op het UNESCO-archief in Parijs. En daar ben ik toen gaan kijken. En daar kwam ik dit project tegen. Hè, tweetalig project ook in het Frans geschreven. En ik dacht, nou ja, dat is wel een heel erg mooi project om nou eens te gaan kijken, hoe ziet die historiografie er buiten Europa uit? En hoe werkt het als je gaat proberen die historiografie uit Europa ook eigenlijk te bekritiseren? Ja, maar je noemt het voor de goede orde. Je hebt het over historiografie. Dan bedoelen we de geschiedenis van de geschiedschrijving mee. En hoezo de UNESCO? Want je zegt in het UNESCO-archief, maar wat zit daar dan waardoor op Afrika kunt komen? Nou ja, UNESCO is natuurlijk de culturele organisatie van de Verenigde Naties. En UNESCO heeft zich eigenlijk vanaf de jaren 50 al veel bezig gehouden met het schrijven van geschiedenis. Vaak in heel grote zin, dus heel megalomaan bijna. Ze begonnen ook ooit met het schrijven van een History of Humankind. He, dus dat is best nog groter dan de geschiedenis van Afrika. En die geschiedenis van humankind, die werd eigenlijk ook weer bekritiseerd wegens eurocentrisme. Dat leek ook uiteindelijk stiekem toch wel heel veel weer over Europa te gaan. En vanaf 1960 worden er in Afrika heel veel landen onafhankelijk. Die worden ook lid van de Verenigde Naties. Waardoor de Verenigde Naties steeds meer een organisatie wordt die zich ook richt op landen buiten Europa. En daarom komt er momentum om dus in 1964 dit project te starten. Hè? Dus die geschiedschrijving die gaat eigenlijk altijd hand in hand met het decoloniseren, met het ontstaan van nazistaten. Dat is in Europa ook altijd zo geweest in de 19e eeuw. En dat zie je nu weer, omdat geschiedschrijving nou eenmaal heel erg belangrijk is voor het vormen van een eigen identiteit. Ja, maar je hebt het steeds over een project. In het begin hebben we 8 boeken gezegd. Kan je iets concreter zijn? Werd er een schrijver aangesteld om dat te gaan schrijven? Of werd het een hele commissie? Wat gebeurde er precies? Nou, je ziet dus in 1964 maakte UNESCO die beslissing, we gaan dit project schrijven. Nou, daar stellen ze dan een aantal mensen voor aan. Het begint met een commissie van experts. Dat worden dan allemaal historici uit Afrikaanse landen. En je moet je voorstellen dat op dat moment de discipline van de Afrikaanse geschiedenis nog vrij klein is. Dus heel erg ons kent ons. Dus worden in eerste instantie een aantal mensen aangesteld. Die gaan zich uitbreiden. Dat wordt uiteindelijk een commissie van 39 mensen in 1971. En die moeten boeken gaan schrijven. Die gaan zelf die boeken schrijven en die gaan ook weer auteurs zoeken. Uiteindelijk schrijven er meer dan 300 auteurs aan mee. Dus je moet die 39 koppige commissie eigenlijk zien als een soort van redactiecommissie. En die hebben dan weer 300 auteurs onder hun hoede. Elk deel heeft een eigen redacteur die daar de basis over zijn deel. Het zijn allemaal mannen. Over zijn deel. En dat is vrij ingewikkeld. En daarom duurt het ook 34 jaar totdat dit project uiteindelijk tot wasdom komt. Is het een spannend verhaal geworden? Ik bedoel, soms wel, soms niet. Want hoe dik zijn die boeken? Wat moet ik me bij voorstellen? Ongeveer 1000 pagina's per boek. Dus dit is echt een enorm project. Het is lastig om het allemaal te lezen. Ja. Sommige dingen zijn heel erg spannend. Er zit een heel in het tweede deel, wat over de klassieke oudheid gaat in Afrika, zit een heel stuk over het oude Egypte, waarin een Senegalese historicus, Cheikh Anta Diop, die tegelijkertijd ook scheikundige is, echt een soort renaissance man, hij gaat daarin betogen, het oude Egypte was niet onderdeel van de Europese cultuur, maar was onderdeel van de Afrikaanse cultuur. Dus hoort bij Afrika, en elementen uit die cultuur zijn ook over Afrika verspreid vanuit Egypte. En hij zegt daarbij ook, Egypte was dus een zwarte cultuur, was een zwarte beschaving. Ja. En dat levert nogal gedoe op, want hij doet dat door middel van echte schedelmeten. Hij gaat echt gebruik maken van wat we racialistische wetenschap noemen om dat punt te maken. En dat punt is dus politiek heel aantrekkelijk voor die mensen van de General History of Africa, maar wetenschappelijk ingewikkeld. Eigenlijk doet hij dus hetzelfde als Europeanen uit de 19e eeuw, namelijk de klassieke oudheid claimen. Ja, het is een interessante steen in de vijver. Wat wij toe eigening noemen tegenwoordig, van jullie in het Westen hebben dat Egypte en Mesopotamië als voorgeschiedenis bij jullie beschaving gelegd. Dat is helemaal niet juist. Het is het verhaal van Afrika. Ja. Want is dat precies ook het doel, dat ze op zoek gaan naar de geschiedenis van Afrika voordat het Westen dat penetreert en dat dat een eigen geschiedenis heeft? En hoe geven ze dat dan? Nu noem je dat Egypte als prachtig voorbeeld en dat loopt dan een beetje uit de hand, leg je uit. Ja. Zijn er andere voorbeelden van? Waar beginnen ze bijvoorbeeld? Beginnen ze bij de zwarte mensen op de savanne als eerste mensen? Ja, zeker. Ja, dat is voor hun ook echt een heel belangrijk punt. Hè? Het punt maken van de eerste mens was Afrikaans. Dat is voor hen heel erg belangrijk. Om dus ook eigenlijk te laten zien, beschaving komt uiteindelijk dus uit Afrika. En wat in deze boekenserie ook erg belangrijk wordt, is inderdaad de pre-koloniale geschiedenis bestuderen. Hè? Dus laten zien dat Afrika ook voor de komst van Europeanen wel degelijk ingewikkelde staatsvorming had. Dat er cultuur was, dat er koninkrijken waren, dat er allerlei ontwikkelingen plaatsvonden. Democratie ook. En dat het niet alleen Europa is waar dat soort ontwikkelingen zich voltrekken. En hoe doen ze dat? Want er lijken me twee dingen aan de hand. Ja. Want het bekende verhaal is de geschiedschrijving van Afrika, de bronnen, dat is voor het grootste deel door het Westen opgetekend. Als je wil weten hoe het in de 19e eeuw gaat, ga je vaak in missionarische archieven kijken. Ja, zeker. Waar baseren ze zich op als je die verre geschiedenis ervoor in beeld wil krijgen? Nou, je hebt eigenlijk drie dingen. Het eerste is orale cultuur, dus verteltradities. He, dus je hebt eigenlijk twee mannen die daar veel mee bezig zijn. Jan van Sina, een Belg, en Bethel Ogot, een Keniaan. Die gaan die ontwikkelen eigenlijk een methodologie om die orale cultuur te kunnen onderzoeken als historisch bronmateriaal. Daarnaast heb je nog een heel belangrijk groot corpus van islamitische bronnen. He, dat wordt altijd een beetje vergeten als het over Afrika gaat. Maar de islam is daar toch ook heel erg belangrijk in de geschiedenis. En de derde is toch ook wel weer die missionarissen, Europese kolonialen. Bronnen, maar die worden dan vanuit een ander perspectief gelezen. He, die worden bekeken met een andere vraag en met een ander doel ook. Ja, dus met andere ogen. Maar komen daar dan ook hele andere verhalen uit? Verhalen die wij nog niet kenden? Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, je ziet je hebt dus die 8 delen, die zijn ook chronologisch. In deel 7 gaat dan over de koloniale periode. En je ziet dat boek echt heel erg probeert om zich vooral te richten op verzet tegen het koloniale bestuur. Dus verzet wordt daar heel erg belangrijk gemaakt. En dat kun je bijvoorbeeld onderzoeken door die bronnen die we net noemden op een andere manier te lezen. Dus daar komen allerlei verhalen uit over verzet tegen de koloniale overheerser. In plaats van verhalen over die koloniale overheerser zelf. Nu had Micha het net over Netflix-series en zo. Nu herinner ik mij dat we een televisieserie hadden. Ik weet niet wanneer, ik geloof in de jaren 70 of 80. Over de beroemde Afrikaanse stamkoning Zaka Zulu. Zaka Zulu, ja. Komt hij ook voor in dit boek en bestond hij echt? Hij bestond echt. Hij komt ook voor in deze serie. In deel 6 uit mijn hoofd, maar dat is misschien niet heel relevant. Hij is eigenlijk onderdeel van wat we de Mfukanen noemen. Dus dat is een periode van staatsvorming in Zuidelijk Afrika. Dat is heel lang, dat is ook weer een beetje hetzelfde verhaal. Dat is heel lang de Europeanen gezien als een soort van chaotische periode waar niet zoveel gebeurde, waar heel veel mensen uitgemoord worden. Hè, ook door het apartheidsregime gebruikt. Zo van het is daar leeg, dus wij kunnen daar wel gaan zitten. In dit boek wordt het juist neergezet als een periode van complexe staatsvorming, die ook wordt veroorzaakt door van alles wat gebeurt in de Delagoa Bay, iets hoger in, of iets noordelijker in Afrika. En Shaka Zulu is een van de mensen die daar een koninkrijk sticht. En die dus die staatsvorming eigenlijk aandrijft in zuidelijk Afrika. Ja. En heeft dit boek, we gaan daar ook nog even over de totstandkoming ervan praten, want dat is misschien ook wel een mooi verhaal. Ja, maar even nog, heeft dit boek een rol gespeeld in de zin van bewustwording van, wij hebben een eigen verhaal, wij Afrika? Ja, ik denk het wel. In Afrika zelf wordt het ook nog steeds gelezen. Het wordt ook vooral voor onderwijs gebruikt. Een van de dingen die het heel mooi maakt is dat het gratis beschikbaar is gemaakt door UNESCO. Tegenwoordig staat het dan online. En het is ook nog eens een keer in het Engels, in het Frans, in het Portugees te lezen. En ook nog in een aantal Afrikaanse talen. Swahili, Hausa. Dus dat maakt het heel toegankelijk. En daarom is het wel veel... Tegenwoordig wordt het nog steeds wel gelezen door mensen daar. En ook toen het uitkwam. Tegelijkertijd is een van de grote klachten van dit boek ook wel, of van deze serie moet ik eigenlijk zeggen, dat het niet altijd toegankelijk genoeg was. Dus daar zit een bepaalde spanning in. Dus voor onderwijs wordt het wel gebruikt nog steeds. En het heeft ook wel inderdaad voor bewustwording gezorgd. Maar misschien de potentie die erin zat, het geld wat erin gestoken is en de grootte die het heeft, is misschien niet helemaal er uiteindelijk uitgekomen. Ja. Dus het is een beetje een dubbel verhaal in die zin. Ja, want hoeveel is er ingestoken? Je schetst dat het begon met 39 man, 300 auteurs eromheen. Ja. Ik kan me voorstellen dat het een heel langdurig proces is geweest allemaal. Ja, dat duurde dus 34 jaar. UNESCO heeft daar het aardige geld in gestoken. Gaddafi heeft er ook nog behoorlijk in geïnvesteerd. Hè, die was ook heel erg geïnteresseerd in Pan-Afrikanisme. Pan-Afrikanisme? Leg even uit wat Pan-Afrikanisme is. Het idee dat, het heeft verschillende betekenissen, maar in deze context is het idee dat Afrika eigenlijk een gedeeld lotsbestemming heeft, een gedeeld lot in de geschiedenis van racisme, in de geschiedenis van kolonialisme, en dat er dus een samengewerkt moet worden. En in dit geval is het vooral geïnspireerd door de eerste president van Ghana, Kwame Nkrumah. En die ging zelfs zo ver dat hij op een gegeven moment ging zeggen, we moeten een Verenigde Staten van Afrika eigenlijk creëren. Mm-hmm. Dus dat is echt het idee van Afrika als eenheid. Ja. En Gaddafi zag zich ook wel als leider van dat Pan-Afrika. Ja, ik denk het wel, ja. Dus het is heel belangrijk, wat Gaddafi heel belangrijk vond. Pan-Afrikanisme wordt soms ook wel eens gezien als alleen maar bedoeld voor zwarte Afrikanen en voor de diaspora. Maar dit project ziet het ook echt, betrekt echt expliciet Noord-Afrika daarbij. En dat was voor hem natuurlijk wel interessant. Ja. Ook politiek gezien bondgenoten zoeken. Het mooie hiervan is natuurlijk dat Pan-Afrikanisme, waar je nu over vertelt, dat een politiek geografisch geheel had kunnen moeten worden wellicht, dat het in elk geval een groot boek heeft opgeleverd waarin Afrika als een eenheid wordt benaderd. En dat lijkt me heel ingewikkeld, want als wij zeggen over Afrika, dan zegt iedereen Afrika, je hebt het over een continent, er zijn allerlei verschillen. Ja, tuurlijk. Dus hoe maak je daar een verhaal van en leveren dat ook clashes op, discussies, debatten? Hoe ging dat? Aan één stuk door clashes, discussies en debatten. Kun je een voorbeeld noemen van één debat waarvan je zegt, dan snappen we allemaal wat het probleem is? Bijvoorbeeld omdat Gaddafi heel veel geld erin gaat steken, wil hij ook wel heel veel aandacht voor de geschiedenis van Libië. En dat vindt de rest van die commissie misschien iets minder interessant. Er is dus een constante spanning tussen de vraag hoeveel aandacht moeten we geven aan die nationale staten, aan dat nationalisme. Ook omdat dit dus gelijktijdig plaatsvindt met de politieke dekolonisatie van het continent. Dus moet je dan, het is eigenlijk het combineert heel erg het internationalisme, Pan-Afrikanisme met het nationalisme, maar dat zorgt dus inderdaad wel voor spanningen. Een andere is dat voorbeeld wat ik net al noemde van Egypte. He, dat idee dat Egypte bij Afrika hoort, dat is natuurlijk een heel mooi idee. Dat is een heel pan-Afrikanistisch idee. Maar dat is dus ingewikkeld op het wetenschappelijk vlak in dit project. Dus er zijn de hele tijd spanningen hierover. Ook spanningen over de... ik had het ook al over de verzetsgroepen tijdens de koloniale periode. De vraag hoezeer je die één op één kunt plakken op de nationale staten die daarna ontstaan, zorgt ook voor heel veel discussie. Kun je dat proto-nationalisme noemen of is dat iets anders? Want tot hoe ver gaat, tot waar loopt het project? Want kijk, het lijkt me ook ingewikkeld inderdaad wat je nu raakt. Op het moment als je de eigen tijd mensen gaat benoemen, Hoe doe je dat? Want dat is het beste. Hoe ver gaat het? Nou, dat is dus niet echt heel goed gelukt in het boek. In deze serie, het laatste deel gaat over de decolonisatie. Dat oorspronkelijk hebben ze in hun hoofd, dat moet ongeveer tot 1975 duren. Maar goed, het project duurt zoveel langer dat dat ook langer wordt. En dat boek komt dus uit in de jaren 90. Het laatste deel in het Frans in 1998. Nou, dan is er natuurlijk van alles gebeurd in de jaren 90 in Afrika. Tragische dingen, maar ook dus in de vorm van de genocide in Rwanda, maar ook het fantastische in de vorm van het einde van apartheid in Zuid-Afrika. Maar ja, dat staat helemaal niet in dat laatste deel. Omdat men zo lang bezig was dat deel te schrijven, dat tegen de tijd dat het uitkwam, het eigenlijk alweer achterhaald was. Dus je ziet dat die eigentijdse geschiedenis daar echt heel erg ingewikkeld wordt, omdat het ook zo politiek is en bepaalde dingen niet kunnen worden benoemd. Precies, interne Afrikaanse conflicten, bijvoorbeeld Ethiopië, Eritrea, noem maar op, dat komt allemaal niet aan de orde. Dat komt in dat laatste boek, zit dat er heel erg weinig in, ja. En je ziet dus in dat laatste boek heel veel eindeloze discussies, ook bijvoorbeeld de Sudaan. Moet je dat conflict tussen Noord en Zuid, tussen christelijk en islamitisch Sudaan, moet dat helemaal uitgevochten worden? Dat lukt dus eigenlijk niet zo goed. Ja. Omdat men er allemaal andere ideeën over heeft. Ja, dat zijn begrijpelijke conflicten en drama's die zich daarachter afspelen. Nu ben jij dus een tijd lang bezig geweest met Afrika, met hoe zij hun geschiedenis schrijven. En zoals je al zegt, zijn ze voor een deel daar aangewezen op schriftelijke bronnen uit van overheersers eigenlijk, voor een deel. Als je nou kijkt naar, ik noemde net al het missionarische archief van missie, paters en broeders. De zending bestond ook nog van de protestanten. Die liggen allemaal in Europa, bij de eigenaars, in Rome of waar dan ook. Vaak in onze talen. Is er een soort schatplicht in jouw ogen van het Westen om die archieven toegankelijk te maken voor Afrikaanse historici? En hoe ver moet dat gaan? Moet het vertaald worden? Hoe kijk je daarnaar? Ik vind zeker dat wij daar een schatplicht aan hebben. Qua taal misschien nog niet eens zozeer. Dat is ook belangrijk, maar dat lijkt me niet het meest belangrijk op dit moment. Het is vooral toegankelijkheid. Hè. Je merkt dat ook vandaag de dag heel erg. Het is voor Afrikaanse onderzoekers bijna onmogelijk tegenwoordig om een visum te krijgen om naar Europa te komen, om bijvoorbeeld onderzoek te doen in dergelijke archieven. Dat is elke keer weer een probleem. Dus daar denk ik, daar zou echt wel iets mogen veranderen. En wie maakt dat probleem dan? De overheid, de Nederlandse overheid, de Europese overheid, die maakt het erg lastig voor mensen om hierheen te reizen. Terwijl andersom, het voor mij relatief, ik ben ook in Nigeria geweest om daar onderzoek te doen, het is voor mij vrij makkelijk om daar een visum voor te krijgen. Dus daar zit een enorme ongelijkheid tussen wie wel en niet waarheen kan reizen. En dat maakt ook dat Afrikaanse geschiedenis eigenlijk nog steeds voor een groot deel niet door Afrikanen zelf wordt geschreven, of in ieder geval niet toegankelijk is. Dat ook het feit dat ik hier zit, is daar onderdeel van. Ja. Dus zeker denk ik dat we daar, dat daar zou voor mij zeker verandering in mogen komen. Dat het een stuk makkelijker zou moeten worden gemaakt voor Afrikaanse onderzoekers om naar Europa te reizen. Ja, zeker. Goed, nou, we hopen dat dat gebeurt. Larissa Schulte-Noordholt, dank voor je komst. Veel plezier bij je promotie aanstaande woensdag. Ja, dankjewel. En voor wie het proefschrift wil lezen, na je promotie is het online beschikbaar op het repositorium van de Universiteit Leiden onder de titel Africanizing. Het spoor terug. Afgelopen donderdag werden weer flink wat in cranberry saus gedrenkte kalkoenen aangesneden. Het was namelijk Thanksgiving. U weet wel, die Amerikaanse nationale feestdag. En het was een jubileumeditie van die feestdag. Die is terug te voeren op het eerste oogstfeest van de Engelse kolonisten, de zogenaamde Pilgrim Fathers. Dat vond plaats in 1621, 400 jaar geleden. De Pilgrims arriveerden een jaar eerder in 1620 met het befaamde schip de Mayflower in Amerika, nadat ze vanwege hun geloof waren gevlucht uit Engeland. En voor hun overtocht waren ze ook nog een tijdje in ons land. Die Pilgrims worden door velen gezien als de grondleggers van de Amerikaanse democratie. En het verhaal van hun overtocht had lange tijd bijna mythische status. Inmiddels wordt hun komst vooral gezien als startpunt van genocide en verlies van land van inheemse stammen. Over deze overgang van nationale trots naar schaamte en afkeer en het verschil tussen feit en fictie maakte Remy van der Brand het nu volgende programma. A new life in the new world. In Europe, kings dictate what their subjects believe. But not everyone accepts royal rule. The Pilgrim Fathers preach their own way of living and are prepared to risk a journey into the unknown. Danger and death mark their arrival in the new world. But the very people they fear help them to survive. This is the story of the creation of the United States of America. Wat een rust, hè? Ja, een enorme ruimte. Dat valt op als er niemand in is. Ja, en als die leeg is, zo is die op zijn mooist. En als de zon zo naar binnen schijnt, dan... Het is een zonnige ochtend in Leiden. Zonnestralen verlichten de lege Pieterskerk in het centrum van de stad. Directeur Frieke Hurkmans en ik wandelen in alle rust door de lege, imposante ruimte. En we lopen nu naar de doopkapel. En in de doopkapel, daar wordt John Robinson herdacht. En daar hebben we ook een aantal kleine exposities, zeg maar, over de geschiedenis van de pilgrims in Leiden. John Robinson is? John Robinson was de leider van de groep vluchtelingen die in 1609 hier naartoe kwamen en vluchtten voor een vrij repressief religieus beleid van de koning van Engeland. Een aantal van hun groep, Puriteinse separatisten, heeft het ook met het leven bekocht. Dus het was niet zomaar dat ze vluchtten. Het moest echt. Het moest echt, ja. Ze waren echt op de vlucht. En zijn eerst naar Amsterdam gegaan. En toen zijn ze naar Leiden gekomen. En die hebben hier gedurende eigenlijk het, wat later bleek, het 12-jarige bestand te zijn. Dus het was een relatief rustige periode in de 80-jarige oorlog. Hebben ze in Leiden gewoond. Nou, met een plaquette. In memory of John Robinson. Ja, hij is hier in deze doopkapel, of vlakbij de doopkapel, is hij uiteindelijk ook begraven. Dus hij is niet meegegaan met de pilgrims naar Amerika. Hij is Sta gebleven. Ik op hem? Nou, je staat niet op hem, maar ergens in deze streek, hè, ligt hij. Ja. Dus als ik hier een rondje loop, dan... Nou, uiteindelijk sta je dan op hem. Staan we op hem. Ja, ja. Misschien voor sommige mensen heilige grond. Nou, dat is het met zekerheid, want eigenlijk vanaf de 18e eeuw... dan kent men die verhalen. Dus men weet over die pilgrims. Bij de Leidse Pieterskerk komen elk jaar duizenden Amerikanen op bezoek. Nou ja, elk normaal jaar, zonder coronapandemie. Ze zijn op zoek naar hun roots, weet Frieke Hurkmans. Ja, die kennen hun geschiedenis. En heel veel van Amerikanen die gaan ook op zoek naar hun eigen geschiedenis en proberen de verbinding te vinden tussen die groep pilgrims. Dus stammen zij af van die pilgrims. En inmiddels gaat het in die afstammelingen, dat gaat over miljoenen mensen die een link hebben naar een aantal van die pilgrims. Hè. Dat was een hele groep, het waren er niet drie. Dus als je daar een link naar kunt vinden, ja, dat wordt als heel bijzonder gezien. 9 presidenten stammen dan direct af van die Leidse pilgrims. Dat is grappig. En die weten dat. En het, ik heb geen idee. Je hebt geen ik idee? Heb mijn stamboom niet uitgezocht. Maar blijkbaar Amerikanen is dat wel belangrijk. Ja, voor Amerikanen is dat heel belangrijk. En ik moet heel eerlijk zeggen, want ik weet het ook niet. Ik denk dat ik in mijn eigen geschiedenis terugga. Nou, ik weet mijn opa en oma, dat weet ik wel wat ze gedaan hebben. En ik geloof van 1 of 2 grootvaders weet ik ook nog wat ze gedaan hebben. En dan houdt het op. Ja. Maar voor Amerikanen is het... ik weet het niet, maar ze gaan wel echt actief op zoek. En die presidenten die weten dat ook. Zo hebben we in de jaren 80 George Bush Senior op bezoek gehad. Die afstamt van de pilgrims. Maar ook Barack Obama stamt af van de pilgrims. Sterker nog, de Bush-familie en Barack Obama, dat zijn, als je teruggaat, verre neven. Want uiteindelijk hebben zij een overgrootvader en die heet Thomas Blossom. En Thomas Blossom, die had een hele hoop kinderen, waaronder Peter en Elizabeth. En ik geloof dat van Peters kant, daar komen de Bushes vandaan, hè? Geloof ik. En Elizabeth kant, daar komt de moeder van Barack Obama vandaan. Dus uiteindelijk komen ze weer bij elkaar. Ja. Allemaal één grote familie. It is one big happy family. Ja. For many Americans, the origins of their country begin with the Mayflower. The Pilgrim Fathers have come to symbolize many American virtues. In July 1620, English separatists set sail from their temporary home in Holland. They're searching for a new home in the New World, somewhere they can live by their beliefs. A place their children and grandchildren can be raised and educated according to their faith and philosophies. Het waren wat je noemt separatisten. Het waren gelovigen, orthodox gelovigen, strenge Calvinisten, die zich verzamelen op het platteland in Nottinghamshire rondom Scrooby. Dit is Jori Zijlmans, conservator bij Museum de Lakenhal in Leiden. Zij stelde vorig jaar een tentoonstelling samen over de pilgrims in Leiden. Het was toen, in 2020, 400 jaar geleden dat sommige van die pilgrims de oversteek waagden naar Amerika met het befaamde schip Mayflower. En zij menen tot de uitverkorenen te horen, dus religieus gezien, en kunnen zich niet conformeren aan het geloof van de Engelse koning op dat moment en vertrekken. En het zijn eigenlijk gewone boeren, ambachtslieden, eigenlijk eenvoudige lieden die zich mee laten slepen natuurlijk in die reformatie die dan gaande is. En in Engeland zijn er misoogsten, er is pest. En zij hebben een gevoel dat dat allemaal beproevingen zijn, omdat de mensen eigenlijk zo zondig zijn. En zij menen dat ze hun ziel moeten redden. En op het moment dat zij niet meer hun geloof mogen beleiden zoals ze dat willen, komen ze dus naar die Republiek der Verenigde Nederlanden, die relatief tolerant is vergeleken met landen om ons heen. Want in Engeland ontstaat dan de Anglicaanse kerk. Die is er dan al. En daarvan vinden ze dat die te veel Rooms-Katholieke elementen nog in zich heeft. Te losjes. Te losjes, te vrij. En ze hebben even hoop als King James I koning wordt in 1603. Want dat is een Puritein, maar ook hij laat nog allerlei rituelen toe in die kerk, Rooms-Katholieke rituelen toe, maar vooral de hiërarchie, de bisschoppelijke hiërarchie. En hij ziet zichzelf ook als staatshoofd, maar ook als hoofd van de kerk. Nou, en dat is wat voor deze mensen te veel is. Zij volgen Robert Brown, een predikant, en die gelooft echt dat je zelf een rechtstreeks lijntje hebt met God. En dat dus die koning, dat is de wereldlijke macht, maar dat is zeker niet de goddelijke macht. Nee, wie denkt hij wel dat hij is? Wie denkt hij wel dat hij is? En ze proberen het te accepteren. Maar op het moment dat hij dus echt zegt, jullie moeten de geloofsregels onderschrijven, dan moeten ze wel vluchten, want ze zijn dan ook strafbaar. En ze worden ook echt vervolgd. Ze krijgen boetes, gevangen gezet. Ze moeten hun ziel redden. Ze moeten vertrekken. En als je zegt van zij denken dat ze uitverkoren zijn, uitverkoren voor wat? Uitverkoren voor de hemel. Dus het is echt vanuit het Calvinisme, waar dan heel sterk die predestinatie leer, hè, die voorbestemming, al voor je geboorte is bepaald of jij tot de rechtvaardige, tot de uitverkorene hoort of niet. En dat is maar een kleine groep. Oh, dat kan je dus niet meer goedmaken als je... Nee, dat kan je niet goedmaken. Je kan hooguit aan je levensloop ontdekken van, hey, ik zal wel tot die uitverkorenen behoren, want ik ben zo rechtvaardig en ik leef zo goed. En volgens de Bijbel, hè, dat is natuurlijk allemaal Bijbelstudie. Ze interpreteren de hele wereld en hun eigen wereld vanuit die Bijbel. En ze hebben het idee van, ja, als wij dus op dat smalle pad blijven lopen en niet dat brede wereldlijke pad nemen, wat dus regelrecht naar de hel leidt. Het merendeel komt in de hel natuurlijk. Ja, dan hebben wij het eeuwige leven in het hiernamaals. In de tentoonstelling in de Lakenhal vertelde Zijlmans niet het romantische verhaal van de pilgrims dat ieder Amerikaans kind kent. Zij zetten ze vooral neer als vluchtelingen, op zoek naar vrijheid. De titel luidde Pilgrims naar Amerika en de grenzen van vrijheid. Kijk, we kennen dit verhaal doordat William Bradford dat in 1650 opschrijft vanuit Plymouth, waar ze dan in die nieuwe wereld zijn aangekomen. En dat boek, dat is een handgeschreven document, een episch verhaal waarin die telkens vergelijkingen trekt met de Bijbel, met Seneca. Vroeger hadden ze in de Bijbel, daar werden mensen beproefd, maar wij, weet je wel, wij hebben het echt zwaar. Wij hebben een reis gemaakt van 2 maanden, de helft overlijdt, we komen in de wildernis. En dus hij schrijft dat document wel met de bedoeling voor de generaties na hem. Bradford schrijft al in dat episch verhaal, they knew they were pilgrims. Dus ze beschouwen het leven als een reis, als een soort een korte reis voor dat eeuwige leven hiernamaals. En dat heeft later, eigenlijk in de 19e eeuw, zo'n impact dat er wordt aangenomen of gewoon gesteld dat de Stichting van Amerika toen is begonnen met die aankomst van de Pilgrims. En dat is, heeft dus epische vormen aangenomen. Dat is echt een enorme ontstaansmythe geweest, waar nu langzamerhand steeds meer vraagtekens bij gesteld worden. Die mythe waarover Jori Zelmans het heeft, kwam tot leven tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, halverwege de 19e eeuw. In een verscheurd Amerika zocht toenmalig president Abraham Lincoln naar een verbindend verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de natie. De Pilgrims waren weliswaar niet de eerste die zich vanuit Engeland in Amerika vestigden, maar ze hadden hun tocht en ontberingen uitvoerig beschreven. Dat geldt ook voor het feest dat ze na hun eerste succesvolle oost vierden, samen met vertegenwoordigers van inheemse stammen. Nu de nationale feestdag Thanksgiving. Die wordt elke vierde donderdag van november gevierd, en dit jaar voor de 400ste keer. Al die mensen die overgevaren zijn, die kan je googelen. Daar zijn boeken, daar is meer dan 150 jaar over geschreven. Als je daarin verdiept, worden het bijna vrienden van je. Hè? Dat zijn, al die mensen, als in alle namen die al die, op die boot al die 102, zaten, zijn bekend. Die zijn bekend. Al die 102 mensen zijn bekend. Van sommige meer dan van anderen. Maar je kan ze allemaal, kan je hun persoonlijke geschiedenis terugvinden. En als je alleen in het op dat gebied empathisch bent, dus als je je inleeft in wat die mensen hebben doorstaan. Hun leven is geen pretje geweest, maar die hebben dat vanuit een soort voorzienigheid gedaan. Het is lange tijd geen pretje geweest. Daarna, op het moment dat ze natuurlijk het hebben gered, die eerste winter, dan zie je dat ze gewoon rijk worden ten koste van de Native Americans. Maar als je hun leven volgt, dan zie je, ze komen als gezinnen. Ze zijn niet zozeer op eigen gewin uit. Ze willen een idealistische samenleving stichten. Ze verbroederen zich. Ze hebben een enorme wilskracht. Dus als je niet verder kijkt dan alleen maar dat, en dat is heel lang gebeurd, dan kan je dat enorm verheerlijken en zeggen, ja, deze mensen hebben vanuit hun geloof en vanuit hardwerkend met gezinnen, zij zijn de eerste die daar naartoe zijn gegaan om te blijven. Kijk, er waren natuurlijk allang, Jamestown was al gesticht in Virginia, maar dat waren handelslieden. Maar er is deze groep, ze hebben grote offers gebracht. Mensen. Het waren gewone mensen. Het jubileumjaar 2020, 400 jaar na de overtocht van de Mayflower, werd dankzij de pandemie niet zo'n happening als gepland. In Leiden, Engeland en Amerika gingen evenementen en speciale exposities niet door, of ze werden uitgesteld. Ook de tentoonstelling die Jori Zelmans voor de Lakenhal samenstelde. Maar voordat ook maar iemand van COVID-19 had gehoord, was al besloten dat het jubileumjaar niet groot zou worden gevierd. Het moest geen viering, maar een herdenking worden. En het allermooiste, vind ik, is dat het ook echt een Four Nation commemoration is. Dus dat ook Native Americans zeggen, ja, wacht even, wij hebben ook nog wel wat toe te voegen aan dit verhaal. En wij willen onze eigen geschiedenis vertellen. En het moment dat die Pilgrims hier zijn gekomen, hebben wij ons land en onze identiteit en onze cultuur zijn we kwijtgeraakt. Thanksgiving is dan ook niet meer alleen een dag van dankzeggen, maar ook een van rouw. In 1970 werd die 4 november door Native Americans uitgeroepen tot National Day of Mourning. Wat ik van het jaar 2020 gezien heb, is dat Pilgrims grotendeels in negatieve licht gestaan hebben. En men wil veel meer weten van Pilgrims als onderdeel van de negatief gezien kolonisatie van Noord-Amerika en algemene onderdrukking van de inheemse bevolking. Dus hoe dat nu gaat, is dat het verhaal blijft heel goed gedocumenteerd, heel interessant, en weinig mensen willen iets van horen. Jeremy Banks is oprichter en directeur van het Leiden American Pilgrim Museum, gevestigd in een 14e eeuws huisje in het centrum van Leiden. We spreken elkaar buiten, op afstand, ieder op een uiteinde van een bankje in de winderig Leidspark vlakbij zijn huis. Vanwege COVID en de zwakke gezondheid van Banks. Ik ben historicus, kunsthistoricus. Een jaar na mijn promotie op het gebied van 16e-eeuwse kunst en kunstnijverheid in Leiden ging ik bij het gemeentearchief werken, waar ze me gevraagd hebben wat ik van de pilgrims af wist. Ik zei niks, niet mijn onderwerp. En omdat ik Amerikaan ben, was de vraag of ik dat wel kon opnemen, omdat de toeristen kwamen en het was handiger dat ik de antwoorden zou geven. Er werd ook gezegd dat het geen moeite zou moeten zijn, omdat er geen enkel nieuwigheid te vinden was over de pilgrims. Alles was gedaan, ik moest geen tijd besteden aan onderzoek. 15 minuten later heb ik een onbekende document tevoorschijn gehaald. En dat is het begin van meer dan 40 jaar onderzoek en publicaties werk over het onderwerp van de pilgrims. Banks haalt nog steeds nieuwe informatie boven water over de pilgrims uit allerhande archieven. Dus het hele verhaal is heel goed gedocumenteerd en dat is deels te wijten aan hun verblijf hier, want de boekhouding, de bronnen in Nederland zijn niet alleen goed bewaard, maar wijzen op een begrip voor sociale structuren die toen al heersten. Dus hebben ze van hun verblijf in Nederland, in Leiden, bijvoorbeeld een zeer goede archivering van landeigendomspapieren en overdracht geleerd. Dat veel beter is dan wat meestal in de meeste plaatsen in Engeland toen heerste. Ja. En we zien dat zelfs terug in enkele Nederlandse woorden die in de archiefmateriaal van de kolonie terugkomen als beschrijving van land. Voordat Banks het Leidse Pilgrim Museum oprichtte, was hij jarenlang conservator bij twee Amerikaanse musea over de pilgrims. Banks ergert zich met enige regelmaat aan de misinformatie die over de pilgrims de ronde doet. Veel hebben het fout. Ze wijten de pilgrims van bijvoorbeeld de deelname aan de Pequot War in 1637... waar Indianen geslacht waren door kolonisten, zonder door te hebben dat de pilgrims daar niet aan meededen. Die Pequot-oorlog werd uitgevochten door leden van de Pequot-stam, kolonisten en andere Native Americans. De strijd liep uit op een slachting. Zo'n 700 Pequots werden gedood of gevangen genomen. Het betekende het einde van de stam. Ja, de pilgrims vonden dat een agressie was van de buurkolonie Massachusetts en ze wilden dat niet zelf steunen. Dus treuzelden ze om antwoord te geven op de vraag, konden ze meedoen? En ze, 2 weken nadat het over was, zeiden, ja, we vinden het wel misschien maar een beetje laat. Dus ze deden nooit iets, terwijl ze nu de schuld krijgen voor iets. Oké, dus ze waren spuit 11. Waarom moest het naar de maaltijd? Ze reageerden pas toen het allemaal al klaar was. En nu krijgen ze dus de schuld. Nou, toen ze zeiden, we willen je wel helpen, zei maar eerst dit en dat en dat. Dus wij waren niet echt van plan om mee te doen aan deze oorlog. Maar het gekke is dat het feit dat ze streng calvinistisch waren, betekende dat ze alle gebeurtenissen moeten verklaren alsof het voorbestemd was. Ja. Dus vonden ze dat het blijkbaar goed geweest was dat de slachting gebeurde. Ah, want het feit dat het heeft plaatsgevonden betekent... Ja, dus God moest een plan gehad hebben, maar ze vonden het vreselijk. Alleen moest ze God loven omdat het gebeurd was, omdat een idee van alles was dat een plan was. En ook dit hebben ze gedocumenteerd, dit deel. Ja, ja. Ja, dus dit is allemaal opgeschreven. Ja. Hoe kan het dan dat... U zegt van, ik heb eigenlijk alleen maar negatieve dingen gelezen over de pilgrims vorig jaar. In dat jubileumjaar van 400 jaar geleden dat de Mayflower uitvoer. Terwijl gewoon beschreven is dat zij in ieder geval aan die slagpartij niet hebben deelgenomen. Nou, dat is maar één voorbeeld. Maar de neiging om te zeggen dat de pilgrims moordenaars waren of wat dan ook, dat hoeft niet op feiten te steunen. Jeremy Banks heeft nog een hele lijst voorbeelden van onjuistheden over de pilgrims. Of op zijn minst beweringen die niet kunnen worden gestaafd met documenten of archeologische vondsten. Zo zouden ze de eerste winter niet hebben overleefd zonder hulp van de Indianen. Het is niet waar, want ze hebben de Indianen niet ontmoet tot eind maart. Toen was de winter klaar. Ja. Ja. En ik heb laatst, twee, drie jaar geleden nu, een boek uitgegeven met de lijsten van de boeken die in hun bezit waren. Honderden boeken. En het was grotendeels Calvinistische theologie als het om theologie ging. Maar ook filosofie, geschiedenis, aardrijkskunde, botanische handboeken, chirurgie, allerlei boeken. En William Brewster had bijvoorbeeld rond de 400 titels in zijn eigen bibliotheek. Allemaal meegenomen ook? Ja. Op dat schip? En er was iemand die zelfs meer boeken had dan hij. Sommigen hadden enkele boeken, 1, 2 boeken, maar andere 50, 200 enzovoort. Het was helemaal niet de eenvoudige boerengemeenschap die men veronderstelt. Nee. Wat zegt dat dan, volgens u, over hun? Nou, die waren veel meer op de hoogte van politiek en theologische ontwikkelingen in Europa dan men veronderstelt. In zijn in 2019 verschenen boek New Light on the Old Colony schrijft Jeremy Banks: "Clearly we should realize that these people were not nice, but just exactly how bad." Zijn onderzoek leverde trouwens niet alleen kennis op over de Pilgrims, maar ook waardevolle informatie voor Native Americans. Tussen bepaalde stammen en de kolonisten werden verdragen gesloten. Eerder dit jaar, tijdens de jaarlijkse internationale culturele conferentie van inheemse volken, ontving Banks een Lifetime Achievement Award. Hij kreeg de prijs vanwege zijn onderzoek naar grondrechten van inheemse stammen in de omgeving van het Amerikaanse Plymouth, waar de Pilgrims zich 400 jaar geleden vestigden. Banks stuitte op een verdrag op grond waarvan stammen land kunnen claimen. Er is één groep Indianen die ten onrecht zich voordoet alsof zij de enige overgeblevenen zijn, terwijl er 4 of 5 verschillende stammen nog zijn die in het gebied woonden en wonen. Dus bewijs ik met allerlei documenten dat het stuk land die in kwestie behoort aan een groep die nog bestaat, een Massachusetts-stam. De ene Indiaanse groep, de Wampanoags, zegt: "Oh, dit is ons land. Er waren geen Massachusetts-Indianen." Nou, onzin. Ja, als in er waren niet, ze zijn er niet meer. Ja, en ja. Ik weet precies wie ze zijn en waar ze wonen. Ja. En het zijn minstens 2 ondergroepen van de Massachusetts-stam. En die zijn er nog in vol leven, maar de erkenning blijft uit, omdat de overheidsinstantie die erkenning verleent is onder de controle van de Wampanoags. Dat is allemaal ingewikkelder dan men veronderstelt als je zegt Indianen en kolonisten alleen. Maar het gaat over moderne zaken. De Wampanoags willen daar een casino bouwen. Oh. Dus dat is niet een prijs van de Wampanoags, maar van die anderen. Pocanocut en Massachusetts en Pocasset Indianen. Dus de anderen die nog bestaan, waarvan men zegt: "Oh, die zijn niet officieel erkend." In Leiden wordt natuurlijk vooral het Leidse deel van de geschiedenis van de Pilgrims verteld. In de Pieterskerk ligt niet alleen een aantal Engelsen begraven, er wordt ook al jaren Thanksgiving gevierd. Er wordt gezegd dat Thanksgiving een directe lijn heeft naar de 3 oktoberviering die ze 12 jaar lang meemaken. Want de 3 oktoberviering die komt van hier. Ja, de 3 oktoberviering is het Leids ontzet. Dus daar is echt veel Leidse krijg je het niet. Maar het is wel een hele andere aanleiding natuurlijk, Thanksgiving en 3 oktober. Ja, maar wat ze zien is een kerkelijke viering waar op 3 oktober iedere keer het Leidse volk bij elkaar komt om dank te zeggen. Hè. Maar ook daarnaast een volksfeest, dus een optocht en een volksfeest en samen eten. En dat is bijzonder. Dus het is meer dan alleen maar een kerkdienst. Ja. En dat vinden ze bijzonder, dat kennen ze niet. Ja, men zegt dat daar toch wel echt de roots liggen. Ja, daar zal ongetwijfeld onderzoek naar gedaan zijn. Het is wel zo dat uiteindelijk tot 2 keer toe de Thanksgiving in eerste instantie wordt aangekondigd dat Thanksgiving überhaupt gevierd zal worden, dat het een feestdag wordt. Dat wordt in Amerika gedaan op 3 oktober. En dat herhaalt zich. Ik geloof is dat uiteindelijk Abraham Lincoln, ik kijk even naar mijn conservator, die opnieuw op 3 oktober weer aangeeft dat het een vaste donderdag in november zal zijn. Ook dat gebeurt weer op 3 oktober. Dus wij zien daar als Leidenaren, zoals je mogelijk zult begrijpen, echt een directe lijn. Maar hier wordt ook Thanksgiving nu gevierd. Zeker, zeker. Nou ja, kijk, vanaf het moment dat die pilgrims hier gewoond hebben, gedeeltelijk ook begraven zijn, is die geschiedenis gewoon aan verbonden. En dat betekent dat Amerikanen, dus wat we zeiden, echt best wel met grote getalen hier naartoe komen om hier te zijn, hier toch geweest te zijn. En ze willen hier vieren. Dus op het moment dat men niet in Amerika is voor Thanksgiving, hè, dan wordt hier dus in de kerk de Thanksgiving-herdenking gehouden. En vanuit het hele land, en soms Duitsland, België, komen Amerikanen dan hier naartoe om met elkaar te zijn op Thanksgiving. En dan gaat iedereen naar huis en snijdt de kalkoen aan, of tegenwoordig de vegan variant. En ervaart het dan dat dit de plek is wat hen het dichtst brengt bij thuis. Wat vind je daar nou van? Ja, nou, dat is gewoon wel bijzonder. Het is bijzonder. Toen ik hier een kleine 10 jaar geleden kwam werken, was deze geschiedenis me eigenlijk niet zo bekend. Maar de afgelopen 10 jaar weet ik niet beter. Dit is gewoon een onderdeel van dit monument. Doet u zelf aan Thanksgiving Day? Nou, meestal was ik zo bezig dat ik heel weinig deed. Maar de laatste paar jaar ben ik ben een beetje ziek geweest. Dus niet in staat om allerlei rondleidingen en dergelijke te doen. Dus we hebben een eenvoudig, maar iets betere maaltijd. Ja, maar dus wel een beetje, het is wel een beetje als kerst. Ja, ja, ja. U laat het niet helemaal passeren. Nee, ik vind cranberry en kalkoen altijd lekker. Waarom een kalkoen? Die waren in heel veel grote getallen daar. Dat ja, die waren er gewoon veel. Ja, dat ja. Is. Dit is een probleem. Ja, dit is historisch correct, deze regen. Ja, dat zal. Het lijkt op de regen van de 17e eeuw. Alleen toen waren er nog geen opnameapparaten. Ik denk dat ze hem even uit moeten zetten. U luistert naar Het Spoor over het veranderde verhaal van de Pilgrim Fathers en Thanksgiving, gemaakt door Remy van der Brand. Het filmfragment dat u aan het begin hoorde was afkomstig uit Journey into the Unknown. Gemaakt door West End Film and Production in samenwerking met ZDF en Arte. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max. Met in het eerste uur als mediagast Frans Bromet. En daarna na ene sportgast Sjoerd Marijnen, de hockeycoach. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u nog een heel prettige zondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Kun je langer leven door in winterslaap te gaan? Dat is de vraag. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren spreek ik, Anneke Naafs, met gasten over een actueel natuurfenomeen. Homo, lesbisch en non-binair in de dierenwereld. Ja, we weten inmiddels van 1500 soorten vogels en zoogdieren. Het mysterie van de vogeltrek. Dat magische, dat onbekende. En de liefde voor de rat. Ik denk dat Darwin het superdieren had genoemd. En de stadsduif. Vroege Vogels en Andere Dieren, een podcast van BNN VARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Shop en win, dat kennen we wel. Daarom zeggen we bij ICS shop slim en win. Want het is wel zo slim om je ICS-creditcard te gebruiken als je cadeautjes koopt. Dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Slim toch? En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS. Win met je creditcard.